أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا, سونا, سحری, افطار, آب زمزم شریف پینا, دم کیا ہوا پانی پینا, یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. اگر مسجد میں کھانا سامنے آ گیا, اعتکاف کی نیت پہلے سے نہیں کی تھی, تو اب کھانے پینے کے لیے اعتکاف کی نیت نہیں کی جا سکتی اور کھا پی نہیں سکتے. البتہ ثواب کی نیت سے اعتکاف کی نیت اب بھی کر سکتے ہیں. نیت کر لیں, تھوڑا ذکر و درود کر لیں, کچھ عبادت کر لیں, چاہیں تو 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں, اب اگر چاہیں تو کھا پی سکیں گے, سو سکیں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے. جو روزے جمعہ مجھ پر 80 بار یعنی 80 ٹائم درود پاک پڑھے, اس کے 80 سال یعنی 80 ایئرس کے گناہ معاف ہو جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ 1438 سنہ ہجری کے ذی القعدۃ الحرام کی آج چھٹی شب ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں حسب معمول ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجیے, ہر سوال کا جواب وہ بھی 20 ثواب دے پاؤں گی, ضروری نہیں. بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا, اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. آج پاک مکی کابینہ او بی وین کے ذریعے خصوصی طور پر ہمارے ساتھ شریک ہے ٹیکسلا پنجاب, اور اس وقت ماشاءاللہ مدنی چینل کی اسکرین پر ان کی زیارت ہو سکتی ہے. بذریعہ انٹرنیٹ خصوصی شرکت برمنگم یو کے الہ آباد الہند. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے باپا جان, ہم مزید مختلف کام کر رہے ہوتے ہیں, کبھی پینٹنگ کرتے ہیں, کبھی پڑھتے ہیں, اور کبھی کھیلتے ہیں, اور بعض مضمون میں مائک پر ناطے بھی پڑھتے ہیں, جیسا کہ آپ کے پوتے اور پوتیاں مائک پر ذکر اللہ کر رہے ہیں. پیارے پاپا جان، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اور اگر کوئی اس طرح فیصلہ کرے تو کیا اسی طرح کرنے دیا جائے یا صحیح طریقے سے کروایا جائے؟ جزا اللہ. جیسا گھر کا ماحول ہوگا ویسے بچے اثر قبول کریں گے. اب جن گھروں میں گناہ بھرے چینل چلتے ہیں، فلمی ڈانس ہوتے ہیں، فلمیں دکھائی جاتی جن میں ڈانس ہوتے ہیں ڈراموں میں، تو پھر وہاں بچے گھروں میں ناچتے ہوں گے، گانے بولتے ہوں گے. جہاں گالیوں کا ماحول ہوگا تو بچے بھی گالیاں دیتے ہوں گے، اور جہاں مطلب مدنی ماحول ہوگا دعوت اسلامی کا تو وہاں اللہ اللہ کریں گے بچے. تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الحمدللہ آپ کو بکثرت مدنی منع مدنی منیاں اس انداز کے ملیں گے جو آپ کو دکھایا گیا کہ ان کے گھروں میں وقتاً فوقتاً ایسا ہوتا رہتا ہوگا، تو بچے اس طرح کھیلتے رہتے ہوں گے، اللہ اللہ کرتے ہوں گے، کبھی لڑتے بچے ہیں لڑتے بھی ہوں گے، ایک دوسرے کو گراتے بھی ہوں گے، روتے چیختے بھی ہوتے ہیں، تو کبھی اللہ اللہ بھی کرتے ہوتے ہیں. تو اس لیے گھر کا مدنی ماحول ہو نا تو مدینہ مدینہ، بچے بھی نیک بنیں گے، بڑے جب نیکیاں کریں گے تو بچے اس کو دیکھ دیکھ کر نیکیاں کریں گے. اچھا، اور آئے کہ ان بچوں کو درست سکھایا جانا کہ وہ سجدہ جو کر رہی تھی، یہ میری پوتی حبیبہ بھائی 11 مہینے پتہ نہیں سال بھر کے آس پاس کی ہے، سجدہ کیا کر رہی تھی بیچاری، نماز اس کی امی کو دیکھتی ہوگی، تو یہ بھی کرتی ہوگی اس طرح، نہ اس کو پتا کہ سجدہ کیا ہوتا ہے. تو اب اس کو درست سجدہ سکھانا بڑا مشکل ہے، یہ اپنے انداز میں بھی چلو سر تو جھکا رہی ہے آہستہ آہستہ، جب سمجھدار ہوگی نا بچے اتنا سمجھ گئے کہ ان کو سمجھ بھی آئے کہ کچھ یوں بھی کرنا چاہیے یوں بھی کرنا چاہیے. تاہم سمجھدار بچے کو بچی کو اگر وہ اس طرح نماز اور اس کے انداز کرتے ہیں تو صحیح بات یہی ہے کہ ان کی امی ابو کو چاہیے کہ ان کو بہتر سے بہترین انداز میں کرنے کی ترغیب دیں. یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ابھی سے چھوٹی سی عمر میں یہ غلط کریں تو ان کا غلط ہی وہ سانچے میں ڈھل جائیں. جتنا ہو سکے ان کی عقل اور سمجھ کے مطابق ان کی تصحیح کر دی جائے. مدینہ مدینہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. قادری صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ جو کہتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ تعالیٰ کے معنی کیا ہے؟ آپ اس کو مجھے تفصیل سے بتا دیں کہ اس کا معنی کیا ہے، یہ کوئی مجھے اس میں تھوڑا ڈاؤٹ ہے. تو تعالیٰ کا مطلب جو ہوتا ہے کہ خود آیا ہوا، اور یہ تو اللہ تعالیٰ ہے، تو اس لیے مجھے کنفیوژن ہے، تو اس کی ذرا تشریح سے ذرا مجھے سمجھا دیں. وہ شاید عرب ممالک میں آنا جانا ہوا ہوگا، ان کا رہتے ہوں گے، وہ تعال بولتے ہیں، تعال یعنی ادھر آؤ، تعال تعال اور تعالا دونوں میں فرق ہے نا، پھر ایک لفظ کے کئی معنی بھی تو ہوتے ہیں. تعالی معنی علو والا، بلندی والا، اللہ تعالی یعنی اللہ تعالی یعنی بلند رتبے والا، بلند شان والا اللہ، یہ مراد ہے. اور اللہ کا جب بھی نام لے تعالی عز و جل وغیرہ کہنا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ سوچ انسانی شخصیت کی ترجمان ہوتی ہے. اگر سوچ مثبت ہو تو انسان کو اس کے ثمرات بھی ملتے ہیں, لیکن اگر دوسروں کے متعلق آلودہ سوچ ہو, بدگمانی ہی بدگمانی, برے خیالات, تو اس سے جسمانی نقصانات کے ساتھ ساتھ روحانی اعتبار سے بھی نقصان ہی ہوتا ہے. کیا یہ سوئے زن ہے؟ پیارے امیر اہل سنت, آپ اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمائیں گے؟ مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ مدنی سوئے زن منے بدگمانی, بدگمانی منے کسی کے بارے میں برا خیال لانا, کسی کے بارے میں برا خیال لانا, یہ ہے بدگمانی, بری سوچ اپنے اندر جمع لینا. تو اس کی کچھ تفصیل عرض کرتا ہوں کہ یہ مرض اتنا عام ہے کہ اس سے کیا خاص کیا عام خواص عوام میں یہ مرض دیکھا جاتا ہے. ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس نے اپنے مسلمان بھائی سے برا گمان رکھا, بے شک اس نے اپنے رب عز و جل سے برا گمان رکھا. بدگمانی, یہ عام لفظ ہے بدگمانی, بدگمانی اس کو سوئے زن بھی بولتے ہیں. تو بدگمانی سے مراد یہ ہے کہ بلا دلیل دوسرے کے برے ہونے کا دل میں یقین کرنا, یہ بدگمانی ہے. تو بارہا ایسا ہوتا ہے کہ جب دو آدمیوں کو الگ چپکے چپکے بات کرتے دیکھتے ہیں نا, خاص کر گھروں میں بھی ایسا ہوتا ہے, تو فوراً بدگمانی ہو جاتی ہوگی کہ یہ میرے متعلق باتیں ہو رہی ہیں اور میرے خلاف کوئی پلاننگ کی جا رہی ہے. حالانکہ دو باتیں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ اگر آہستہ کر رہے ہیں وہ آپ کو نہیں سنانا چاہتے تو وہ آپ کو کیوں سنائیں؟ آپ کو اعتراض کیا ہے؟ کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ بھی تو نہیں بتاتے ہوں گے, ہر بات ہر ایک کو بتانے کی ہوتی بھی نہیں ہے. اچھا, اب اس کی نشانی, یہ فرض علوم میں سے یہ ایک باطنی مرض ہے, اندرونی مرض ہے بدگمانی. تو اس کو آپ بہت توجہ سے سننا ہے. اس کی علامت یعنی نشانی یا پہچان, ان پہچانوں میں یہ ہے کہ قلبی کیفیت بدلنا, دل کی کیفیت بدلنا. اس سلسلے میں امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی فرماتے ہیں, بدگمانی کے پختہ یعنی پکا ہونے کی پہچان یہ کہ مظنون یعنی جس کے بارے میں سوچا گیا, مظنون کے بارے میں تمہاری قلبی کیفیت تبدیل ہو جائے, دل کی کیفیت جو وہ بدل جائے, تمہیں اس سے نفرت محسوس ہونے لگے, تم اس کو بوجھ سمجھو, اس کی عزت اور اس کے لیے فکر مند ہونے کے بارے میں سستی کرنے لگو. تو یہ علامات امام غزالی نے بیان فرما دی. مزید اس کی وضاحت بھی سنتے چلیے بدگمانی کی. حجت الاسلام امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی فرماتے ہیں, مسلمان سے بدگمانی بھی اسی طرح حرام ہے جس طرح زبان سے برائی کرنا حرام. سرکار اعلی حضرت نے بھی لکھا ہے کہ بدگمانی غیبت سے کم حرام نہیں. پھر امام غزالی فرماتے ہیں مزید, لیکن بدگمانی سے مراد یہ ہے کہ دل میں کسی کے بارے میں برا یقین کر لیا جائے, رہے دل میں پیدا ہونے والے خدشات و وسوسے, خیالات آ جانا, وسوسے آ جانا کسی کے بارے میں, تو وہ معاف ہے, بلکہ شک بھی معاف ہے. مثلا شیطان نے کسی شخص کے دل میں کسی نیک آدمی کے بارے میں ریاکاری کا گمان ڈالا, تو اس اسلامی بھائی نے اس گمان کو فوراً جھٹک دیا اور اس مسلمان کے بارے میں مخلص ہونے کا حسن ظن یعنی اچھا گمان قائم کر لیا, تو اب اس کی گرفت نہیں ہوگی, یعنی اب یہ گناہگار نہیں ہے. اور اس کے برعکس یعنی اس سے الٹ, اگر دل میں بدگمانی آنے کے بعد اس کو دور نہیں کیا, جھٹلایا نہیں کہ نہیں نہیں ایسا نہیں ہے وہ, بلکہ وہ بدگمانی اس کے دل میں قرار پکڑے رہی یعنی جام ہو گئی, ٹھہر گئی, حتیٰ کہ یقین کے درجے پر پہنچ گئی, فائنل ہو گیا کہ نہیں وہ واقعی ایسا ہی ہے کہ فلاں شخص واقعی ریاکار ہی ہے, تو اب بدگمانی کرنے والا گناہگار ہوگا, چاہے اس بارے میں زبان سے کچھ نہ بھی بولے. علامہ سید محمود آلوسی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں, جب بدگمانی غیر اختیاری ہو تو جس چیز کی ممانعت ہے وہ اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا ہے, یعنی مظنون جس کے بارے میں دل میں گمان آئے اس کو حقیر جاننا یا اس کی عیب جوئی کرنا یا اس بدگمانی کو بیان کر دینا. مثلا کسی نے دعوت کی اور دعوت میں نہ پہنچنے والے شخص نے ملاقات ہونے پر اپنا کوئی عذر پیش کیا کہ میں اس لیے نہیں آ سکا, فلاں مجبوری تھی, مگر دعوت کرنے والے کے شیطان دعوت کرنے والے کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے, اور اس نے اس گمان کی پیروی کر لی اور فوراً پھٹا بول پڑا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو, تو ایسی بدگمانی حرام ہے. اور یہ بھی عام ہے, بات بات پہ بولتے ہیں جھوٹ مت بول, جھوٹ بولتا ہے میرے سامنے, جھوٹ بولتا ہے. کسی شخص کے دل میں کسی کے بارے میں برا گمان آتے ہی اسے گناہگار قرار نہیں دیا جائے گا. اب یہ الزواجر کی عبارت بیان کی جا رہی ہے, کسی شخص کے بارے میں دل میں برا گمان آتے ہی جس کے دل میں برا گمان آیا اسے گناہگار قرار نہیں دیا جائے گا, کیونکہ محض دل میں برا خیال آ جانے کی بنا پر سزا کا حقدار ٹھہرانے کا مطلب کسی انسان پر اس کی طاقت سے زائد بوجھ ڈالنا ہے, اور یہ بات شرعی تقاضے کے خلاف ہے. جیسا کہ سورۃ البقرہ میں ارشاد ہوتا ہے, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, ترجمہ کنز الایمان, اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اس کی طاقت بھر. اچھا, بدگمانی کا شرعی حکم یہ ہے کہ مسلمان سے بدگمانی حرام ہے. بدگمانی کیسے پیدا ہوتی ہے, اس کے بعد اسباب ہیں, وجوہات, ریزنس, نمبر ایک عیبوں کو ٹٹولنا، کسی کے عیب کریدنا، نمبر دو دوسرے کے متعلق بے جا سوچنا، منفی سوچ، بعضوں کی الٹی کھوپڑی بولتے ہیں، ہر کی کھوپڑی الٹی ہے، تو منفی الٹی سوچ، بری صحبت، یہ بھی بدگمانی کا ذریعہ ہے. حضرت سیدنا ابو تراب نقشبی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، صحبت الاشرار تورث سوء الظن بالاخیار، یعنی بروں کی صحبت اچھوں سے بدگمانی پیدا کرتی ہے. دیکھو بری صحبت والے ملیں گے آپ کو، اور مولاناؤں کو ٹھیک ٹھاک بولتے ہوں گے، علماء کے خلاف بک بک بک بک کرتے ہوں گے، یہ آپ کو ملیں گے. عاشقان رسول کی صحبت میں یہ باتیں نہیں ملیں گی، علماء کا احترام ملے گا، پیروں کا مشائق کا احترام ملے گا، اور وہ پیروں کو بھی برا والا بولتے ہوں گے، کہ مشائق کو ہدب پہ لیتے ہوں گے، یہ جو بری بیٹھکیں جو ہوتی ہیں مولانا پر ہنسیں گے. تو ان یہ بری صحبت کا نتیجہ ہوتا ہے، اس طرح یہ بدگمانیاں سب کے بارے میں الٹی سیدھی سوچے کرتے رہتے ہوں گے. تو بری صحبت سے بچے، جس کو بدگمانی سے بچنا ہے، بے نمازیوں اور بے حیائی کی باتیں کرنے والوں، اس طرح کے مطلب طرح طرح کی غیبتیں جو کرتے رہتے نا، ایسوں کی صحبت سے بچیں گے تو ہی اصلاح بھی ہوگی، ورنہ اصلاح ہونا مشکل ہے. کیچڑ میں رہ کر کوئی بولے کہ میں صاف ستھرا ہو جاؤں، تو کیچڑ میں رہیں گے تو صاف ستھرے ہو نہیں سکیں گے نا، کیچڑ سے نکل کر نہائیں گے تو ہی صاف ستھرے ہوں گے نا. تو یہ بری صحبت تو یقین مانے کیچڑ سے بھی بدتر ہے. کیچڑ ہمارے ظاہری جسم کو گندا کرتا ہے، اور یہ مطلب بری صحبت ہمارے دل کو گندا کرتی ہے، ہماری آخرت کو تباہ کرتی ہے. تو اس سے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے توبہ کرنی ہے، کہ قریب بھی نہیں پھٹکنا. جو لوگ غیبتیں کرتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے، تو اس طرح کے لوگوں سے بچ کر رہنا ہے. اچھا، اب اس کا یہ ایک اور بھی اس کی برائی ہے بدگمانی کی، جو برا گمان جو ہے نا، اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ برا گمان خبیث دل سے دل میں پیدا ہوتا ہے. جس کا دل ہی گندا ہے نا، سڑا ہوا خبیث، وہ لوگوں کے بارے میں برا ہی سوچتا رہے گا، اپنے آپ کو نہیں دیکھے گا کہ میں کیسا ہوں، سب کی برائی مطلب سوچتا رہے گا. اور ایک مقولہ ہے عربی کا، ان نفاق و یورث الاعتراض. اچھا یہ اور ہے کہ نفاق جو وہ اعتراض کو جنم دیتا ہے، وہ خام خا کے لوگ اعتراض کرتے رہتے ہیں دوسروں پر بے تکے. اب یہ بدگمانی کا علاج، مسلمان کی خوبیوں پر نظر کریں. جیسے فلاں یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، بھائی یہ نماز پڑھتا ہے، نماز تو پڑھتا ہے، داڑھی رکھی ہے، ہاں داڑھی بھی رکھی ہے، امامہ شریف باندھا ہے، ہاں بھائی امامہ بھی باندھتا ہی ہے. اچھا کبھی اس کو کوئی سنتوں بھرے اجتماع میں دیکھا ہے، یہ تو پابند ہے اس کا. اچھا مدنی قافلے کا پکا مسافر ہے. ایک مثال دیتا ہوں، اب اس کی برائیوں پر تو بھائی یہ پتا ہے مکھی کی صفت کیا ہے، پورا حسین جسم ہے، خوبصورت بدن ہے، مکھی کہاں بیٹھے گی؟ آپ کے حسن سے اس کو کوئی دلچسپی نہیں ہے. آپ کے پھوڑا ہوگا نا، یا کوئی زخم لگ گیا ہوگا، پیپ بھرا ہوگا، یہ مکھی ڈھونڈ ڈھانڈ کے اس پہ بیٹھ کے پیپ چوسے گی. تو یہ مکھی شاہ ہوتے ہیں جو دوسروں کی بدگمانیاں کرتے رہتے ہیں اور برائیوں پر نظر. تو ہم کو مکھی چھاپ نہیں بننا ہے، ہم کو مدنی چھاپ بننا ہے. بدگمانی نہیں کرنی کسی مسلمان کے بارے میں. اچھا سوچنا ہے تو مسلمان کی خوبیوں پر نظر کریں, برے خیالات سے توجہ ہٹا دیں, آئیں بھی تو توجہ ہٹا دیں, اس کو ریس کرائیں بغیر. خود نیک بننے, اپنی اصلاح کی کوشش کرنے کا ذہن بنائیں, یہ بھی بدگمانی کا حل ہے. علاج عذاب الہی سے خود کو ڈرائیں, اور جس کے بارے میں برا گمان پیدا ہو رہا ہو اس کے لیے دعائیں خیر کریں, عاشقان رسول کی صحبت اختیار کریں, اپنے کام جو ہے نا اس کو اچھے کریں, نیکیوں کی طرف ڈالیں, بھلے کام کریں, برے کام نہ کریں. کہ عربی مقولے کا ترجمہ ہے, جب کسی کے کام برے ہو جائیں تو اس کے گمان یعنی اس کی سوچیں, یہ بھی گمان بھی برے ہو جاتے ہیں, اس کی سوچیں بھی بری ہو جاتی ہیں. ذہن گندا ہوگا تو گندے خیالات آئیں گے, ذہن اچھا ہوگا تو اچھے خیالات آئیں گے, دل گندا ہوگا تو گندے خیال آئیں گے, دل مدنی ہوگا تو مدینے کے خیال آئیں گے, مدنی خیال آئیں گے. تو اس لیے اپنے دل دماغ کو بندہ صاف ستھرا رکھے, مسلمانوں کے بارے میں اچھا سوچے, اور ویسے بھی کسی کے عیبوں کی ٹٹول, یہ تو ولا تجسسو قرآن کریم میں آیا کہ کسی کی ٹو میں مت پڑو, نہ کسی کے گناہ کی ٹو میں اور ڈھونڈ میں نہ پڑو, یہ کبیرہ گناہ ہے. آگے چل کے ایسا کرنے والوں کو قرآن کریم میں فاسق کہا گیا ہے, تو اس سے بہت بچنے کی ضرورت ہے. اپنے مسلمان کے بھائی کے بارے میں نیک گمان کرنا ہے. فتح رضویہ شریف میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ مسلمان کے فعل میں اچھا گمان تلاش کرنا واجب ہے, اچھے پہلو پر ہی اس کو مطلب محمل, اچھا مطلب جتنا نکل سکتا ہے بندہ نکالے. کہ بارہا ایسے کام ہوتے ہیں جو ظاہری طور پر تو برا لگتا ہے لیکن وہ برا ہوتا نہیں ہے. حضرت حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی کا شاید واقعہ ہے یا ابراہیم نظم کا ہے کہ وہ دریا کنارے تشریف لیے جا رہے تھے, تو چلو یوں کہ ایک بزرگ دریا کنارے جا رہے تھے, سامنے سے ایک حبشی آ رہا تھا, اس کے ساتھ ایک عورت تھی, ہاتھ میں حبشی کے بوتل تھی. تو ان کے دل میں خیال آیا کہ یہ ہو نہ ہو ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے اور ساتھ میں کوئی غیر عورت ہے اور یہ عیاشیوں والا معاملہ ہے. جب وہ قریب ہوا حبشی تو اس حبشی یکایک ایک کشتی جو دریا سے گزر رہی تھی وہ ڈوب گئی, بندے بھی اس میں ڈوبکیاں کھانے لگے. تو اس حبشی نے دریا میں چھلانگ لگا دی اور پکڑ پکڑ کے ایک ایک کو کنارے پر نکالا اور چھ ڈوبتوں کو بچایا اس نے, اور پھر ان کا نام لے کر, غالباً حسن بصری یاد پڑتا مجھے, ان کا نام لے کر فرمایا اس بزرگ کا کہ چھ میں نے نکال دیے, اب اس کشتی میں تو سات تھے, ساتواں آپ نکال دیجیے. تو وہ بزرگ اپنا نام سن کر چونکے کہ یہ تو کوئی بہت پہنچاؤ آدمی ہے. تو اتنے میں اس حبشی نے کہا کہ یہ میرے ساتھ جو عورت ہے نا, یہ میری امی جان ہے, اور میرے ہاتھ میں جو بوتل ہے وہ شراب کی نہیں دوا کی ہے. تو یہ بہت شرمندہ ہوئے, بزرگ توبہ کی اپنی بدگمانی سے. تو وہ حبشی دیکھو پہنچے ہوئے بزرگ تھے وہ, جن کے بارے میں وہ ظاہری حالات دیکھ کر انہوں نے بدگمانی کر لی. تو اس لیے ہم کو جہاں جہاں اچھا پہلو نکل سکتا اچھا پہلو ہی نکالنا ضروری ہے, بدگمانیاں نہ کی جائیں. اب ایک آدمی کھڑے ہو کر پانی پیتا ہے, پیا پانی. ہم کیا بولے ہیں, مولانا ہو کے کھڑے ہو کر, اگر مولانا ہو کھڑے ہو کر پانی پیتا ہے. اچھا, اس میں کوئی اچھا گمان نکلتا ہے جو کھڑے ہو کر پانی پی رہا ہے؟ کسی کے ذہن میں آتا ہے اچھا گمان؟ ماشاء اللہ, کیا آپ زمزم ہے؟ کوئی بعید نہیں ہے کہ مذہبی آدمی ہے یار, یہ کھڑے ہو کر پانی پی رہا ہے تو اپنے تو وہ گزر رہے ہیں. یہ ہو نہ ہو آب زمزم ہوگا, اور یہ کھڑا بھی ہوگا تو قبلہ رخ کھڑا ہوگا. کہ آب زمزم کھڑے ہو کر پینا بھی سنت, قبلہ رو بھی ہونا چاہیے اس کو. تو اگر قبلہ رو نہیں بھی ہے تو کھڑے ہو کر پیا تو یہ بھی ایک اس نے مستحب ادا کیا, ایک اچھا کام کیا, نیک کام کیا. تو اب کوئی مذہبی شخص اس کے بارے میں یہ حسن زن آسانی سے بن سکتا ہے جبکہ بندہ بنائے. اب خامہ کا خلاف ہو جائے, کیا مولانا بھی دیکھے ہم نے یار, تو تمیز نہیں ہے, پانی پینے کی تمیز نہیں ہے, اکڑے اکڑے پانی پی رہا تھا. تو ہم یوں بدگمانیوں میں اور غیبتوں میں اور کہاں کہاں نکل گئے, جہنم کی پتہ نہیں کون کون سی وادیاں گھومنے ہم نے شروع کر دی. اب بھی تو وہ وادی ہم کو نہیں نظر آ رہی, لیکن مر گئے اس حال میں بغیر توبہ کیے, اور بدگمانیاں غیبتیں تومتیں لے کر مرے تو کیا ہوگا. تو جتنا ہو سکے اچھا گمان قائم کرنا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل, صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. یہ بھی رہنمائی فرما دیں کہ کیا کچھ ایسے افراد ہیں کہ جن کے لیے تھوڑی بہت جیسے بدگمانی کی گنجائش کیا ہے, جیسے باپ ہے, اب بیٹے سے پوچھا کہ کہاں سے آ رہے ہو تو وہ کچھ اور کہانی سناتا ہے, یا لیٹ آنے کی وجہ کچھ اور بتاتا ہے. اب باپ تھوڑا چیک کرتا ہے, کراس چیکنگ کرتا ہے کہ یہ واقعی صحیح بتا بھی رہا ہے یا نہیں. تو کچھ ہے اس میں کہ کس طرح سے وہ باپ اپنی اولاد کو سنبھالے گا, یا استاد اور شاگرد کا جو معاملہ ہوتا ہے؟ یا اصلاح کے پہلو یوں تو بدگمانی کے میں نے چند باتیں کی, یہ بہت بڑا ٹاپک ہے. مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ہے بدگمانی, وہ ضرور پڑھیں. اور میرا خیال ہے پوکیٹ سائز 10 روپے کا ہوگا, اس سے بھی کم کا ہوگا شاید, بہت چھوٹا سا رسالہ ہے, اس کو تو گول کے پی جائے. ہر سائیں بھائی نیت کرے کہ اس کو پڑھوں گا, جس سے بن پڑے تو ڈبل ٹریبل اس کو پڑھے. اس کو یہ بہت ضروری فرض علوم ہے, اس میں گناہوں سے بچیں گے. تو اب باپ جائے کراس چیکنگ نہیں کرے گا باپ, تو اس کی اصلاح کیسے ہوگی؟ کہ بچے بات بات پر جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, بچوں کی ترکیبیں ہوتی ہیں, اور باپ کو پتا ہوتا ہے, پکڑا بھی ہوتا ہے اس کو جھوٹے کاموں میں, تو اس کی کیونکہ باپ اس کا برا نہیں چاہ رہا جو اس کی کراس چیکنگ کر رہا ہے, اس کا بھلا چاہ رہا ہے تاکہ اس کو ڈرائے اور اس کی اصلاح کرے. اس طرح شاگرد کی استاد بھی اصلاح کی نیت سے, کہ وہ مطلب یعنی کہ میرا شاگرد جو وہ ادھر ادھر گناہوں میں نہ بھٹکے بلکہ وہ علم حاصل کرے, تو یوں گنجائشیں ہو سکتی ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رسالہ جو ہے بدگمانی, یہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے, اور یہ بڑے سائز میں جو اس کا ہدیہ ہے پرائز ہے وہ ہے 18 روپے, اور جو پاکٹ سائز کا یہ رسالہ ہے یہ صرف 8 روپیہ ہدیہ میں مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے. یقین مانے یہ رسالہ ایسا ہے, مانے نہیں مانے آپ پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا. یہ آپ زیادہ لیں, اور اپنے محلے میں گھروں میں پہنچائیں. گھر کے پتہ نہیں کتنے افراد پڑھیں گے ایک رسالے کو. اسی طرح دکان اگر آپ کی ہے, پڑوسی دکانوں دکان پہ جا کر دکاندار کو دیا. بہت بدگمانی کی بیماری, اللہ جس کو بچائے وہ بچا ہوگا, ورنہ میں یوں کہہ سکتا ہوں میں کہ یعنی مبالغہ کر تو لاکھوں میں ہوگا کوئی جو بچا ہوا ہوگا بدگمانی کی بیماری سے. پتہ ہی نہیں ہے نا کہ یہ گناہ بھی ہے معاذ اللہ. تو اس کو گھر گھر پہنچائے بدگمانی. اب خدا جانے مکتبۃ المدینہ پر اسٹاک کتنا ہوگا. اس وقت تو یہ اچانک ہوا نا, پہلے سے پتا ہوتا نا تو وہ جمع کر کے رکھ لیتے. لیکن آپ معلوم تو کریں, یا پھر ختم ہو جائے تو کلول لے لیں. آپ لیں ضرور, اور زیادہ تعداد میں لیں, ثواب کا کام ہے. اپنی امی کے لیے, ابو کے لیے, مرحوم عزیزوں کے لیے, اس سال ثواب کے لیے, گوشت پاک کے اس سال ثواب کے لیے, پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نظر کرنے کے لیے آپ اس کو حاصل کریں, اس کو بانٹیں. اور یہ خاص کر ہماری مساجد کی جو کمیٹی کی جو حضرات ہوتے ہیں, باپا اگر یہ ہر جمعہ کو کوئی ایسی صورت بنائے کہ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ایصال ثواب کی نیت سے اگر اپنی مسجد میں رسالے اس طرح سے تقسیم ہوں, تو یہ بھی ایک بہت بڑا اچھا ذریعہ ہو جاتا ہے کہ اس سے بھی علم دین عام ہوگا. اور مکتبۃ المدینہ نے اس پر بھی ایک مجلس اور ایک شعبہ بنایا ہے کہ اگر آپ اپنی مسجد کے لیے فکس کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی 800,000 روپے کے رسالے ہمیں مسجد میں پہنچا دیں, تو یہ ہمارے اسلامی بھائی جو ہے وہ آپ کی مسجد تک مؤذن صاحب کو, خادم صاحب کو پہنچا دیں گے, تو اور وہیں سے اس کی پیمنٹ لے لیں گے اور آپ کو وہ رسالے جو ہے وہ آپ جمعہ میں بانٹ دیں. اس میں کچھ احتیاط کرنی ہوگی. جی بابا آپ بتانا چاہتے تھے وہ بتائیے. نہیں نہیں بتاتے ہیں مجھے, میں سمجھا گیا. جی وہ مسجد میں خرید و فروخت کا احتیاط کا ان کو سمجھایا کہ مسجد میں خرید و فروخت نہیں ہوگی, یہ ان کے حجرے میں جا کر مطلب ترکی بنائے. بھائی یہی بتانا چاہتے تھے. جی بابا آپ کی مرضی, حجرے میں بھی خرید و فروخت نہیں ہو سکتی. جو حجرہ فنائے مسجد میں جو ہوتا ہے مسجد کے ساتھ ہی ہوتا ہے نا, اس میں بھی خرید و فروخت جائز نہیں ہے. اور مسجد کے چندے سے بھی یہ بانٹنے کے لیے رسالوں کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے. انتظامیہ والوں کو یہ ضروری ہے کہ اس کے لیے الگ سے کوئی یا تو فنڈ قائم کریں. کوئی مشکل نہیں ہوتا, ایک پارٹی 1,800 دے دے گی آپ کو ہر ہفتے, وہ مہینے کے اکٹھے دے دے گی. آپ زیادہ سمجھاؤ گے تو سال بھر کے دے دے گا. اس کو کیا ہے کہ بھائی ہم ہر مہینے 1,200 کے رسالے بانٹنا چاہتے, تو 1,200 بڑے آدمی کے لیے بال ٹوٹا یار. اور 1,200 وہ بولے گا نہیں نہیں 12,000 کے بانٹو, ثواب کا کام ہے. نہیں واقعی دلیر ہو 12,000 بھی, یہ کروڑوں پتی اربوں پتی لوگ پڑے ہیں یار, وہ ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, تھوڑا زبان چلانے کی دیر ہے. تو آپ ان سے ترکیب بنائیں, کسی بھی مطلب مسجد کے چندے کو ٹچ نہیں کرنا ہے, اس کا الگ سے حساب کتاب رکھنا ہے, اکاؤنٹ ہی الگ ہوگا اس کا. تو یہ آپ یا اپنے اللہ نے آپ کو دیا ہے اپنی جیب سے لے لیں, 200, 500, 300, 100 آپس میں کر لیں چندہ. یہ اس مد میں کہ ہم اس سے مدنی رسائل بانٹیں گے نمازیوں میں, نمازی کی بھی قید کیوں, ہم بانٹیں گے. یہ انڈر چڑے کے بانٹنا نمازوں میں, جمعے کی نماز میں, دیگر نمازوں میں, یا بے شک آپ کہیں رکھ کر ایسی جگہ پر تھوڑا لکھ کے لگا دے چندری سالے رکھ کر کے, جس کو چاہے وہ لے جائیں. ایک جس کو چاہے وہ ایک لے جائیں, اگر وہ اللہ کا ایسا ہے کہ وہ پوری تھپیاں کی تھپیاں نہ اٹھ جاتی ہوں, تو بعد اللہ کے بالکل لو کوالٹی کے جہاں ہوں گے نا لوگ, وہاں چور چکے زیادہ ہوتے ہیں, مالدار ہوگا علاقے میں کم ہوتے ہوں گے. وہ چھوٹا مال نہیں اٹھاتے, بڑا مال اٹھاتے بعض اوقات. لیکن رسالہ بہت بڑا ہے عظمت میں, مال کے حساب سے مالیت کم ہے, بکے گا کہاں. تو احتیاط کے ساتھ ترکیب بنائیں, تو یہ بانٹیں. تو مسجد میں اور حجرے میں یا فنائے مسجد جو کہلاتی ہے ان میں خرید و فروخت بھی نہیں کرنی ہے اس کی, یہ الگ سے کرنا ہے باہر مسجد کے. جیسے مسجد والے کہہ دیں کہ ہاں بھائی فلاں دکاندار کو دے دیا کرو, فلاں پان کی دکان پر آپ جا کر دے دو, وہیں سے پیمنٹ لے لو, مدینہ بہت آسان ہو جائے گا کام. وہ پھر بھلے امام صاحب کو یا جس کو بھی بانٹنے کی ترکیب ہے وہ دے دے گا پان والا یا دکان والا, یہ ہو سکتا ہے. جو زیادہ مشکل نہیں ہے کہ مسجدوں میں عام طور پر ایسا کوئی نہ کوئی مل ہی جائے گا, دکان والا, کوئی درزی, کوئی کچھ بھی, کہ جو یہ وصول کر لے گا, پیمنٹ کر دے گا, پیمنٹ اس کی نقد لی جائے گی, ادھار مکتبۃ المدینہ نہیں دے گا آپ کو, اتنی بڑی رقم بھی نہیں ہے. آپ اس کا کریں, ہم کو پیغام ملیں گے نا کہ ہمارے ہر ہفتے مسجد میں بانٹیں گے, ہماری حوصلہ افزائی ہوگی اگر آپ مسجد والے انتظامیہ والے سن رہے ہیں, کوئی مخیر نمازی ہے وہ سن رہا کہ میں بانٹوں گا, انتظامیہ بے شک اس میں نہیں ہے انوال, انتظامیہ منع تھوڑی کرے گی بانٹنے کی, تو آپ پیغامات دیں یا خود آپ انتظامیہ کو جا کر دے دیں, امام صاحب کو دے دیں کہ آپ بانٹ دیا کریں, اگر آپ کی امام سے اچھی ترکیب ہے, مؤذن صاحب سے, خادم صاحب سے, کریں کچھ یار, نیکی کی دعوت عام کریں, نیکی کی طرف بڑھیں. پاپا ایک مسجد والوں نے تو کچھ ایسی ترکیب بنائی کہ مثال انہوں نے 25 اسلامی بھائی کی صف ہے, تو انہوں نے ترکیب بنائی کہ بھائی 100 رسالے ہم بانٹتے ہیں, تو جو شروع شروع کی صفوں میں ہوں گے تو ان کو دیا جائے گا, تو تھوڑی حکمت عملی اپنائی, تو اس طرح یہ کہ وہ نماز میں تھوڑا آگے بیٹھنے کی ترکیب, ہر ہفتے جو ہے ہم کو نیا رسالہ ملے گا, تو جیسے نا چندہ کرنے والے چندہ کرتے ہیں, تو وہ ماشاءاللہ رسالے تقسیم کرنے کی انہوں نے ترکیب بنائی ماشاءاللہ. اب اس میں یار یہ آزمائش ہے, نماز میں رکھیں گے کہاں رسالہ, یہ اٹھا کے رکھیں گے سائیڈ پہ, سارے مل گئے. اچھا اب جس کی سمجھ میں جو آئے گا اٹھا کر بنے گا چلتا, ہاں اس میں کوئی مسئلہ ہوا جی نہیں. رسالہ مل گیا, اس نے قبضہ کر دیا تو بن گیا مالک, اب یہ رکھا اس نے, ادھر اس نے رکھا, اگر ادھر اس نے رکھا, وہ بےچارہ ادب کی جگہ پہ رکھیں گے, پھر جس کی جو سمجھ میں آئے اٹھا کر بنیں گے چلتے. اچھا پھر رسالے بھی ضروری ہے کہ ایک ہی رسالہ ہو, مختلف رسالے بھی ہوتے ہوں گے, بلکہ ایک بھی ہو تب بھی اب اس کی ملک ہو گئی, اب یہ مکس کرنا جائز تو نہیں ہوگا. تو یہ ہے تھوڑی آزمائش, اس طرح صفوں میں یوں بانٹنا, جاتے جاتے ہم بانٹیں گے نا, تو چلتا جائے مسجد میں, نکلتا جائے باہر اور لیتا جائے, تو اب مکس ہونے کا چانس نہیں ہے. مکس کر دیں گے تو جو مکس کریں گے اس کے مجرم وہ ہیں, بانٹنے والا نہیں ہے. لیکن ہم کو نیکی کی دعوت دینی ہے تو گناہوں سے بھی تو بچانا ہے نا لوگوں کو, کہ وہ بےچارے جہالت کی وجہ سے ورنہ گناہ میں پڑیں گے, سمجھانے جاؤں گے تو بھی بولیں گے ہے کچھ نہیں ہوتا. تو یوں جو مسجد والے اگر سن رہے ہیں تو اب اس کی ترکیب پر کچھ غور فرما لیں, ورنہ ایک ایک قلم بھی ساتھ دیتے جائیں اس کو کہ اپنا نام لکھ دو, پھر والے مکس ہو جائیں گے تو اپنے نام کا تلاش کر کے نکال لینا. تو اتنا یہ نماز اتنی زحمت کریں گے تھوڑی, جاتے جاتے ہم تو بچپن میں دیکھتے تھے, بچپن میں آپ پتہ نہیں ہوتا کہ نہیں ہوتا, کہ جمعے کی نماز کے بعد مسجد کے باہر ایک دو آدمی کھڑے ہوتے تھے, وہ چنے لے کر, بھنے ہوئے چنے, میمنی میں ہم ڈاریا بولتے, ڈاریا والا ٹائم تھا, تو وہ لے کر کھڑے ہوتے تھے, جو جو نمازی باہر نکلے نا اس کو چنے دیتے تھے, ہم بھی چنے لیتے تھے. اب پتہ نہیں ہے بانٹتے نہیں, اب ہے رواج آپ بسکٹ بانٹتے ہیں, ترقی ہوئی. اچھا نہیں, میمنوں کا علاقے میں ہوتا ہوگا, آپ کا علاقے میمن ہوئے, ہمارے میمنوں کے علاقے میں یہ, اور پتہ نہیں پنجاب وغیرہ میں یہ رواج, یہ بھی اس وقت تھا, اب بسکٹ ہو گیا ہے کبھی کبھار. نہیں وہ چنے تو میں دیکھتا تھا, یہ کہہ سکتا ہوں کہ بلا ناگا بٹتے تھے جمعے کو چنے, سواب کا کام ہے, گناہ نہیں, اچھی بات ہے, دینا چاہیے, بانٹنا چاہیے, جو بھی بانٹے چنے بانٹے رسالے بانٹیں گے تو نیکی کی دعوت بھی ملے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بابا ایک اسلام بھائی نے بڑے سائز میں 2600 رسالے آپ کو تحفے میں پیش کیے, اور یہاں بیٹھے بیٹھے آپ سے سودا بھی کر لیا. نہیں فون, کسی کو فون آیا, انہوں نے میسج کیا. ماشاءاللہ جزاک اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو جزاک کر دے. وکیل دگری سنگھ تو نہ آج امین گیا انا قبضوں نے کرم, میری طرف سے آپ قبضہ کر لیں, یہ ایک مسئلہ ہے وکیل کرنے کا, کہ جیسے مجھے کسی نے تحفہ دیا میں قبضہ کروں گا, قبضات بھی ضروری ہے, میں کروں گا اس کو لگے گی دیر اور پھر اور میرے پاس آئیں گے میں قبضہ کروں گا میری جگہ پر. تو میں حاجی امین کو وکیل کرتا ہوں, یہ شرعی مسئلہ بھی سیکھ لیا کہ یہ میرے وکیل, وکیل میننگ ایل ایل بی ایڈوکیٹ نہیں ہے, انہوں نے ایڈوکیٹ کا وہ نہیں کیا کورس, وکیل میں نے نمائندہ, نمائندے کا آسان انگلش کیا, تو یہ میرے نمائندے کی حیثیت سے یہ اس پر قبضہ کر لیں, قبضہ کر کے اب میں اس کا مد فکس کرتا ہوں, قبضہ کر کے آپ پھر اس کو میرے وکیل کی حیثیت سے لے کے, قبضہ بھی نہیں ہوگا نا, میرے وکیل کی حیثیت سے ہاں قبضہ ہوگا, قبضہ کر لیں اور اب یہ کہ یہ مساجد میں تقسیم کرنے کے لیے بھیج دیں, خود بانٹیں بٹوائیں اور مساجد میں اپنوں نے آج یہ تحریک دی ہے نا, تو یہ اس میں بونی ہو گئی نا, بارش کا پہلا قطرہ پڑا, اولا پڑا, کیا پڑا, مسلا دار بارش آئی, 2600 نا ہے نا, اچھی بارش آئی ہے الحمدللہ. اب دیکھو اور کیا ہوتا ہے, مسلا دار کب برستی ہے, ریلے کب چلتے ہیں پانی ہے, تو بابا جو باٹے اس کے لیے دعا کرے, جو یہ مدنی رسائل مسجدوں میں تقسیم کرے اس کی نیتیں کرے اللہ تعالی ان کو اس سے پہلے موت نہ دے, جب تک یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نہ پڑھ لیں. اللہ ان کے صدقے مجھے بھی نصیب فرمائے, کہ حدیث پاک میں یہ مضمون ہے کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنتی ہے, جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ, جس کا آخری کلام ہو لا الہ الا اللہ وہ داخل جنت ہوگا. پاپا ہمارے احمد آباد شریف ہند یہاں سے بھی ہمارے نگران کابینات نے بھیجی ہے کہ فیضان مدینہ احمد آباد شریف میں انشاءاللہ ہر جمعہ ہم 500 کے قریب رسالے تقسیم کریں گے انشاءاللہ. اور اسی طرح ہمارے اشفاق بھائی جو ناتھان ہیں یہ بھی چکے خطیب صاحب ہیں ہمارے, تو انہوں نے بھی نیت کی کہ ہماری مسجد میں ایک جمعہ چھوڑ کر ایک جمعہ 5000 روپے کے رسالے ہم تقسیم کریں گے. ماشاءاللہ یہ بھی ہو سکتا ہے 2500 کر دے, یار ان کا علاقہ تو میمنوں کا علاقہ ہے, تھوڑا تکلیف میرے خیال میمنوں کا علاقہ ہے نہیں, تاریخ روڈ پکے باب المدینہ کا دل کہنا چاہیے یا نہیں, پارٹیوں کا علاقہ ہے وہاں, تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے کسی پارٹی کو اشارہ کرنے کی, کسی نمازی کو کہ آپ کو 12000 کے ارجمے کو بانٹنے, میرے کو ایسا لگتا ہے کہ خاص دشواری نہ پیش آئے ایک جمعہ چھوڑ کر ایک جمعہ, بلکہ غریبوں کے علاقے میں ان مالداروں سے ترکیب بنا کر غریبوں کے علاقوں میں بھی بٹوایا جا سکتا ہے, کہ ہم کو مطلب آپ اجازت دے کے ہم بھینس کالونی میں بانٹیں گے, مثال کے طور پہ غریبوں کا علاقہ ہے, بھینس بھینسے جو پالتے ہیں وہ غریب ہوتے ہیں نہیں ہوتے, یہ بات کی بات ہے سمجھے, میں نے بول دیا کہ بھینس تو لاکھوں روپئے کی ہوتی ہوگی, دودھ کی ٹانکیاں ہوتی ہیں, یہ پانی کی نہیں, پانی کی ٹانکی سستی ہوتی ہوگی, دودھ کی ٹانکی مہنگی ہوتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. لیکن بھینس کالونی میں سب بھینسے تھوڑی پالتے ہوں گے, غریبوں کی تعداد لانڈی کورنگی اورنگی ٹاؤن قصبہ یہ باب المدینہ کے جو علاقے نا, ان میں غریبوں کی تعداد ٹھیک ٹھاک ملے گی اپنے کو, مزدور طبقہ بہت ملے گا. اب میلبرن آسٹریلیا سے بھی آپ کو 313 رسالے پیش کرنے کی نیت انہوں نے بھیجی ہے. اچھا ماشاء اللہ. ہمارے رکن شورا حاجی عبدالحبیب بھائی ملیشیا میں ماشاءاللہ اجتماعی طور پر جو ہے وہ وہاں پر جمع ہے, اور اس وقت رات کا تقریباً 1:30 بج رہا ہے اور کافی تعداد میں اس ٹائم میں جمع ہے. سبحان اللہ. اچھا یہ 313 مجھے مل رہے ہیں, جب یہ ملے تو آپ میرے وکیل کے حصے سے قبضہ کر لیجیے گا, اور اسی طرح مسجد دنیا میں جہاں بھی ہیں, میں نے قید نہیں لگائی کہ کون سی مسجد, دنیا میں جہاں بھی مسجدوں میں بٹوانے, اور مسجد سے مراد آئینے مسجد نہیں ہے, بھلے مسجد کے باہر جو لوگ نکلتے ہیں انڈر سٹے باہر کھڑا ہوتا ہے بانٹنے والا, تو مختلف رسالے ہوں تو اس میں کوئی بولے گا نہیں نہیں مجھے یہ رسالہ تو ہے میرے پاس وہ دے دو تو اس کو وہ دینا ہے, کوئی اگر بولتا کہ نہیں مجھے یہ بھی چاہیے اور وہ بھی چاہیے تو دو رسالے بھی تین رسالے بھی دینے کی میری طرف سے اجازت ہے. پڑھنے والا ہو یار 25 لے جائے پڑھے تو, شوقین ہوتے ہیں پڑھنے کے, ایسے اسلامی بھائی ملیں گے کہ جتنے بھی مکتبۃ المدینہ سے رسالے چھپنے والے اس کے ہاتھ میں آئے ہوں گے نا اس نے پڑھے ہوں گے تو کئی کئی بار پڑھے ہوں گے ایسے بھی ملیں گے, جذبہ ہوتا ہے. اللہ ہم سب کو نصیب کرے کہ مطالعہ جو ہے دینی مطالعہ یہ دینی معلومات کا بہترین ذریعہ ہے. ایک اور کریم آباد میں ایک مسجد ہے فیضان دیش, ہر جمعہ 1200 روپے کے رسائل کی ترکیب کی جائے گی انشاءاللہ عز و جل. فیضان عطار مسجد کا نام ہے. اب میں ہی سوچ رہا تھا کہ فیضان دیش کا مطلب سمجھے دیش میں کوئی بزرگ کا نام ہوگا. یہ بھی پارٹی میں فیضان عطار نام ہوگا اس کا. جی فیضان عطار نام ہے میں جانتا ہوں. پاپا امریکہ سے بھی نیت آ گئی ہے. سبحان اللہ, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال. محمد اظہر اتاری واکینٹ عرض کر رہا ہوں. بابا جان کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ مرید ہونے کے لیے وضو ہونا ضروری ہے؟ کیونکہ ہم دکان پہ ہوتا ہوں میں تو اس ٹائم مدنی چینل لگا ہوتا ہے تو بابا جان مرید کرتے ہیں تو بعض ٹائم وضو نہیں ہوتا, تو کیا اس کے لیے مرید ہونے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے؟ نہ وضو شرط ہے نہ غسل شرط ہے, خدا نہ خواستہ کسی کا غسل نہیں بھی ہے وہ بھی اگر مرید ہوتا تو مرید تو ہو جائے گا. پاپا ایک معظم زیب بتا رہی ہیں منڈی بہودین کے, یہ پوچھتے ہیں کہ بیعت کی کتنی اقسام ہیں اور جیسے امیر علیہ سنت مدنی چینل پر بیعت کراتے ہیں کیا بیعت ہو جاتی ہے؟ کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پیر صاحب کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ضروری ہوتا ہے, اور اسلام بھائی نے کو یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ الحمدللہ امیر علیہ سنت حضور سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے مریدوں میں شامل فرماتے ہیں, تو میں یہ بھی عرض کروں گا امیر علیہ سنت کو کہ ہمیں غوث پاک کے مریدوں میں شامل فرما لیں. ایک تو ہے بیعت ایصال, ایک ہے بیعت اتصال. تو اب جو بیعت کی جاتی ہے وہ بیعت اتصال, بیعت اتصال متصل کرنا وہ جوڑ دینا, ایصال میں نے پہنچانا. اب جو بیعتیں ہوتی ہیں اعلی حضرت نے لکھا کہ وہ بیعت اتصال ہے, اور ہاتھ میں ہاتھ دینے کا جو پیر صاحبان یا کوئی صاحبان, پیر صاحبان نہیں ہے صاحبان کے بعد لوگ کہتے ہیں, ان سے یہ پوچھ کر مجھے پوچھ کے آنا آپ, پھر میں جواب بھلے میرے سے لے لینا کہ عورتوں کیسے مرید کریں گے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہوگا تو مسئلہ حل ہو گیا. نہیں ہاتھ میں ہاتھ کا بولا ہے کہ ہاتھ, یہ بعض لوگوں کو مطلب بےچاروں ذہن میں بیٹھ جاتا ہے کہ ہاتھ میں ہاتھ دینا ضروری ہے, وہ تو ہاتھ میں ہاتھ دینا شرط نہیں ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب بیعت لی تھی بیعت رضوان, تو اس وقت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو موجود نہیں تھے, تو مسجد الحرام شریف تشریف لے گئے تھے, تو ان کی غیر حاضری میں صحابہ کرام سے بیعت لی گئی تھی, اور ان کی طرف سے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارکات سے بیعت فرمائی تھی کہ یہ عثمان کی طرف سے بیعت ہے. اس طرح کا مشہور مطلب بیعت رضوان کا واقعہ ہے. تو یوں غیر موجودگی میں بھی بیعت ہو سکتی ہے. سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے فتح رضویہ شریف میں لکھا ہے کہ لیٹر کے ذریعے مکتوب کے ذریعے بھی بیعت ہو سکتی ہے, نمائندہ بھیج کر بھی بیعت ہو سکتی ہے. تو ایک دن کا بچہ بھی مرید ہو سکتا ہے, ایک دن کا بچہ ہاتھ کیسے رکھے گا ہاتھ پر, تو کہیں بول بھی نہیں سکتا, تو اس کا جو سرپرست ہے وہ بول دے گا کہ میرے بچے کو نابالغ, نابالغ چاہے ایک دن کا ہے چاہے 10 سال کا ہے, نابالغ ہے تو اس کا ولی یعنی باپ عام طور پر ہوتا ہے ولی, تو وہ بول دے گا پیر صاحب کو کہ اس کو مرید کر لو, تو پیر صاحب مرید کر لیں گے تو مرید ہو جائے گا. تو ہاتھ میں ہاتھ دینا شرط نہیں ہے, جو شرط کہے تو دلیل اس کے ذمے اور وہ کبھی بھی لا نہیں سکتے. یہ عوام کے ذہن میں بیٹھا ہوتا ہے, یہ وسوسہ ہے, ایسا کچھ ہے نہیں. مطلب صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے, اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, ماں باپ کی نافرمانی, جھوٹ, غیبت, چغلی, وعدہ خلافی, گالی گلوچ, فلمیں ڈرامے, گانے باجے, بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں, میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. باپا آپ کے جو فیس بک کا پیج ہے اس کے علاوہ بھی سوشل میڈیا پر بہت ساری نیتیں آئی ہیں, بعض میں 1200 کی بھی نیت کی ہے, 113 کی بھی, 313 کی بھی, 100 کی بھی, اس طرح کی کافی ساری نیتیں آئی ہیں. اچھا یہ عدنان علی ہیں, یہ سوال کر رہے ہیں کہ پیدائش کے بعد بچے کے کان میں کیا دو بار اذان دے سکتے ہیں؟ ایک کان میں اذان, ایک کان میں اقامت, نصیدے میں اذان, الٹے میں اقامت. دو کا تو نہیں پڑا, سات کا البتہ لکھا ہے کہ ایک کان میں اذان سیدھے میں دے پھر الٹے میں اقامت دے, تو اس طرح باری باری اذان اقامت, تو تین اذانیں, چار اذانیں ہوں گی, تین اقامت بنیں گی, 3 اذانیں 4 اقامت, چار اذانیں 3 اقامت. اقامت وہ اس کو بولتے ہیں جو امام سے پہلے جو اذان ہوتی ہے نا, جس میں قد قامت صلاح ہوتا ہے, جماعت سے پہلے جو ہوتی ہے اس کو اقامت بولتے ہیں. تو ایک اذان دینی ہے, اقامت دینی ہے, یا ایک ایک دیں یا پھر سات دیں, دو کا پڑھانی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ محمد اعظم ہے, کہہ رہے ہیں کہ دوران طواف وضو ٹوٹ جانے پر کیا حکم ہوگا؟ جہاں ٹوٹا وضو وہاں سے چلا جائے وضو کرنے کے لیے, اور پھر یہ کہ وہیں سے شروع کرے, آ کر چاہے تو وہیں سے شروع کرے, چاہے تو اگر چار سے کم پھیرے کیے تھے تو چاہے تو نئے سرے سے شروع کرے, اگر چار یا اس سے زیادہ کر لیے تو جہاں سے چھوڑا تھا وہاں سے شروع کرے. قاسم حسین ہے وہ میں جنہوں نے وہ بیچاروں نے نیتیں لکھ کر بھیجی ہیں, ان کی حوصلہ افزائی رہنی رہ گئی تھی, ماشاءاللہ دل خوش ہوا تھا میرا کہ جو جنہوں نے نیتیں کی. اور بھی باپا ہر جمعے کی تقسیم کی نیت ہے یا ایک بار ہے, یہ کچھ انہوں نے وضاحتیں نہیں کی. اللہ اگر ہر جمعے یہ کرتے رہے اس طرح تو بہت نیکی کی دعوت عام ہوگی انشاءاللہ. تو جنہوں نے بھی نیتیں کی, چاہے ایک جمعے کے لیے کی, چاہے چار جمعہ کے لیے کی, بارہ کے لیے کی, ایک بارہ ماہ کے لیے کی, جتنی بھی نیتیں کی, اللہ سب کی نیتوں پر انہیں استقامت عنایت فرمائے, اجر عظیم سے مشرف کرے. میری وہ جو دعا ہے وہ ایک بار بانٹے اللہ اس کے حق میں بھی قبول فرمائے. جتنا شہد ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا. اب اپنے مرحومین کے حصال ثواب کی بھی کچھ نے نیتیں کی ہیں. جی جی کہ والدین اب ماں باپ نے ہمارے لیے زندگیاں کھپا دی, ہم کو خون خون پلا کر انہوں نے پالا پوسا بڑا کیا, اور ہم کو چلنا سکھایا, کام دھندا کرنا سکھایا, کمانا سکھایا. اب یار اس کے لیے جن ماں باپ نے ہماری جیبیں بھر دی, اور جیب میں سے تھوڑا سا بھی نکالنے کو جگر ہمارا نہیں چلتا یار, کیسے کنجوس ہم لوگ یار, ایسا نہیں کرے یار, کریں ہمت کریں. ماں باپ کے حصال ثواب کے لیے اور گوشت پاک کے حصال ثواب کے لیے, جو گوشت پاک یہ فرما رہے ہیں کہ میں قیامت تک کے لیے اپنے مریدوں کی دستگیری کرنے والا ہوں. اچھا, اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو میرا عقیدت مند ہے وہ بھی میرا مرید ہے. ہاتھ میں ہاتھ رکھنے کی تو یہاں تذکرہ ہے نہیں, نہ قیامت تک جو آئیں گے نا ان کے عقیدت مند, صرف قادری ہی نہیں, ان کے جو بھی عقیدت مند ہے ان کو سب کو میرے مرشد گوس پاک نے اپنے دامن میں لیا ہے. تو یہ عاشقان رسول اور الحمدللہ عاشقان رسول کی سنتوں بھری مدنی تحریک والے کتنے خوش نصیب ہیں, یہ کیسے گوس پاک کے چاہنے والے ہی ہیں, پکے فرید ہیں کہ نہیں گوس پاک کے. تو الحمدللہ تو گوس پاک نے قیامت تک کے لیے ہمارے لیے کیسی پیاری بات ارشاد فرما دی کہ میں قیامت تک کے لیے اپنے مریدوں کی دستگیری یعنی مدد کرنے والا ہوں, اور قیامت میں اعلان ہوگا منادی حشر میں ندا دے گا, منادی حشر میں یوں قادریوں کو ندا دے گا, منادی حشر میں یوں قادریوں کو کہاں ہے قادری, لبیک میں قادری ہوں, کہاں ہے قادری, کر لے نظارہ غوث اعظم کا, نعرہ غوثیہ, کہاں ہے قادری, کر لے نظارہ غوث اعظم کا. تو ہم کو تو قادری ہونے پر بھی فخر ہے کہ ہم تو مرشد دینا غوث اعظم کے مرید ہیں, ان کے غلامی کا پٹا ہمارے گلے میں, تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت, میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا, اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے, حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا, تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت, ہیں مدنی منوں کا پتہ دے رہے ہیں کیا؟ جی آج ہمارے ساتھ جو ہے دو ہم شکل مدنی منی آئی ہیں پاپا، وہ بھی آپ سے سوال کرنے جائیں گے، اور یہ مدنی باکس جو پاپا آپ نے فرمایا تھا آج یہ بھی تشریف لایا. سبحان اللہ، واہ، ارے کیا بات ہے. اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ، کیا بات ہے. ترجمہ بھی لکھ دیا اس میں. جی نیچے ترجمہ ہے، جیسے آپ نے فرمایا تھا مجھے مکہ مدینے سے پیار ہے. سبحان اللہ، وہ بھی ارے واہ، مجھے مکہ مدینہ سے پیار ہے اور مجھے ماہ رمضان سے پیار ہے. مجھے ماہ رمضان سے پیار ہے، واہ. مدنی باکس ماشاءاللہ، اللہ کا نام سب سے اوپر. اللہ کیا بات ہے. اور پیچھے پاپا یہ مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے، شہزاد حضور نے جو فرمایا تھا. سبحان اللہ، اور چند شعبہ جات کے نام لکھے. کیا بات ہے، آپ کا دستخط دیے پاپا. ماشاء اللہ بارک اللہ. تو اب انشاءاللہ یہ ہمارا مدنی باکس جواب دیجیے پہ جیسے چلے گا پاپا، تو یہ انشاءاللہ تحفے میں پیش کریں. انشاءاللہ، واہ، یہ تو ایسا آپ نے بنایا کہ اس کو تو دیوان شوکیس میں سجا کے رکھیں، خالی باکس کو بھی. کیا بات ہے، یہ فریم بھی کرا لیں گے بھائی، کرانے والے کچھ نہیں کہہ سکتے. اور دیوانوں کا تو مسئلہ ہی دوسرا ہوتا ہے. عشق دے چل رہی نمبر لائے گئے عقل مندہ اے وہیں عمران گالیاں. میں نے تو ایسے بھی دیوانے دیکھے ہیں کہ جیسے مدینے کی کھجوروں کے باکس ہوتے ہیں نا، ان کا جو خالی ڈبہ ہوتا ہے نا، اس کی فریم بھی دیکھی ہے میں نے، کھجور کے ڈبے کی فریم. عشق ہوتا ہے اللہ. ایک بہت بڑا مالدار آدمی ہے، کروڑ اربو پتی ہوگا، پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، کسی نے بتایا تھا، پاکستان کا ہی ہے، کہ اس کے گھر میں اس نے دیکھا ہوگا ایک چپل کی فریم، استعمال شدہ چپل جوتی. تو وہ اس نے بتایا کہ یہ میری ماں کی چپل ہے. ہم نالے پاک پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نسبت سے نالے پاک کا نقش لگاتے ہیں اور لگاتے رہیں گے انشاءاللہ. تو اس پر وسوسے آتے ہیں. اس نے اپنی ماں کی چپل رکھی ہے، مطلب ماں سے محبت ہے، تو اس نے بیچارے نے ایسا کیا ہے. اس کو حکم شرعی تو کوئی لگے گا نہیں، وضاحت کرتا رہے نا بس، یا لکھ دے تو اچھا ہے تاکہ لوگوں کو تشویش نہ ہو. یہ کیا ہے، تنفیر عوام کا باعث نہ ہو. اگر لوگ مذاق اڑاتے ہیں، باتیں بناتے ہیں، تو پھر ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے مذاق اڑے. کہ ماں سے محبت کا یہی اظہار کا ذریعہ تو نہیں ہے، اور بھی بہت سارے ذریعے. میں نے یاد آیا تو میں نے بات بتائی آپ کو. تو یوں مطلب اب مدینہ شریف کی نسبت سے کوئی وہ گتے کا بنا لے گا فریم، اس کا لوگ مذاق نہیں اڑائیں گے، اس کی تعریف کریں گے کیسا عاشق رسول ہے. اب عاشق رسول کہلوانے کے لیے کرے گا تو پھنسے گا، عقیدت میں کرے گا تو ثواب کمائے گا. جس نے کیا کیا، اچھا کیا، اس پر کوئی حکم شرعی تو لگنے سے رہا، پذیرائی ہوگی اس کی. جیسے میں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے بڑی قیمتی قیمتی فریمیں دیکھی ہیں، میں نے ان کا تذکرہ نہیں کیا، میں نے مدینہ شریف کی نسبت کے گتے کا تذکرہ کیا. ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پاپا یہ قاسم حسین ہے، کیا مقروض شخص حج کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے، اگر جس سے قرضہ لیا ہے اس سے اجازت لے لے، تو یہ آداب میں سے کہ اجازت لے لے اس سے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. امیر اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے، یہ ژالہ باری ہو رہی ہے، اولے پڑ رہے ہیں، جو ژالہ باری میں گر جائے اس پر اولے پڑے تو کیا یہ کہا جائے گا کہ اس پر عذاب الہی کی مار پڑی ہے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجئے. بھائی اولوں کی مار سے کوئی اگر فوت ہوتا ہے یا بارش میں کرنٹ لگ جاتے ہیں، سیلاب آتے ہیں، تو طرح طرح سے لوگوں کی متا اموات ہوتی ہیں تو نعوذ باللہ ہر صورت میں اس کو عذاب تو نہیں کہیں, بندہ تو مرتا ہی ہے, مرنا ہی جو پیدا ہوا ہوا ہوا ہی مرنے کے لیے پیدا, اس کو نعوذ باللہ کسی کے لیے ہم یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ یہ اولے اس پر گرے اور یہ اس میں مر گیا, تو یہ نعوذ باللہ عذاب الہی کی اس پر مار پڑی. بلکہ جیسے کوئی اب آیا سیلاب اور ڈوب گیا تو پانی میں جو ڈوب کے مرتا ہے اس کے لیے تو مسلمان کے لیے تو شہید ہے, وہ تو عذاب الہی کی مار ہوتی تو اس کو شہید نہ کہا جاتا. اولے کے بارے میں البتہ کچھ پڑا نہیں ہے کہ اولے سے جو اولوں میں مار سے زخمی ہو کر فوت ہو گیا اس کو شہید کہنے کا پڑا نہیں ہے, جو بہار شریعت میں لسٹ ہے اس میں بھی. تو بہرحال یہ کہ عذاب الہی تو اس کو نہیں کہیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا جان, یہ جو مچھلی آوازیں نکال رہی ہے اور غبارے کی طرح پھول رہی ہے, کیا اس کا کھانا حلال ہے؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیں. یہ بھی پوچھ لیتے کہ اس بے زبان مچھلی کو جو دبوچ کر اس کو پھلانا, اس میں ثواب ملتا ہے یا گناہ ملتا ہے؟ یہ بھی پوچھنا چاہیے نا آپ کو یار, ایسی بے دردی سے دبوچا جا رہا ہے تو یہ جب اس کو دبوچ رہے ہیں تب یہ پھول رہی ہے, اس کا مطلب اس کا دم گھٹتا ہوگا, دبوچا نہیں دوبارہ اپنی گردن کو کوئی خالی ہلکا ہلکا دبا, میں دیکھا نہیں میں نے برابر ابھی, پھر دبا رہا ہے دبوچ رہا ہے, اس کی جان کتنی بیچاری ہے, تو ویسے پڑے پڑے کیوں نہیں پھولتی؟ تو یہ اس کو تکلیف ہوتی ہے, ایسا اندازہ ہو رہا ہے کہ اس کو تکلیف ہوتی ہے, تو یہ زور کا سانس لیتی ہوگی اور اس سے یہ پھول جاتی ہوگی. جیسے بندہ دوڑے دوڑے تو کیا اس کو تھکن لگی تو یہ ہانپ رہا نا, یا کوئی دشمن اس پہ چڑھائی کر دے تو بھی بازوں کا سانس پھول جاتا ہے گھبراہٹ میں, تو گھبراہٹ ایک تکلیف ہے نا, تو ایک بے زبان جانور کو اتنا دبوچا جا رہا ہے کہ جس سے اس کو تکلیف سے یہ پھول رہی ہے, تو واقعی ایسا ہے کہ یہ تکلیف دینے کی وجہ سے پھول رہی ہے, تو وہ تکلیف دینا جو ہے نا یہ اس کا شرن تو منع ہو جائے گا. اب رائے کہ اس کا حلال ہے یا حرام, تو اب یہ دیکھنے میں تو مچھلی ہی تھی, مچھلی ہے تو حلال ہے, کیونکہ دریا کے مچھلی کے علاوہ جتنے بھی جانور ہیں وہ حرام ہے, مچھلی حلال ہے. ہاں وہ مچھلی صرف ایک طرح کی مچھلی حرام ہے, وہ بھی وہ اس میں کوئی قسم نہیں ہے, ہر مچھلی کے لیے وہ حکم ہے کہ جو مچھلی اپنی طبعی موت یعنی نیچرل ڈیتھ اس کی ہو گئی اور وہ پانی کے اندر, نیچرل ڈیتھ پانی کے اندر ہو گئی اور وہ الٹی تیر گئی, پانی میں الٹی تیر گئی, تو وہ حرام ہے. کسی سبب سے وہ مر گئی تو حلال, جسے مچھلی کو باہر نکالا تو مچھلی باہر زندہ نہیں رہتی ہے, آخر کوئی زیادہ دیر بھی جی جاتی ہے لیکن آخر کار وہ مر جاتی ہے, پانی کے بغیر اس کا گزارا نہیں ہوتا. تو یہ سبب پایا گیا کہ پانی کے باہر نکالا, اسی طرح کسی جانور نے کتے نے پکڑ لیا اس کو چبایا اور چبانے سے مر گئی, رب کتے نے ڈال دی, وہ بھی حلال ہے. لیکن کتے کا تھوک ناپاک ہے, وہ اس کو اگر تھوک لگا ہے تو چبارے سے تھوک تو لگے گا, تو اس کو دھو لیا جائے. تو سبب سے جو بھی تنگ جگہ میں جو آ گئی, ایک مچھلی نے دوسری مچھلی کو نگل لیا, اب وہ مچھلی پکڑی گئی اور کاٹا پیٹ میں سے دوسری مچھلی نکلی, تو اس کی صورت یہ ہے کہ اگر وہ مچھلی جو ہے اس میں تغیر پیدا ہو گیا, بدبو مار دی, نرم پڑ گئی, وہ پتہ چل جائے گا نا, گندی گندی ٹائپ کی ہو جائے گی, تغیر آ گیا اس میں, تو نہیں کھا سکتے یہ. اور اگر وہ فریش ہے کھا سکتے حلال. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. بابا آج ہمارے ساتھ مدنی مذاکرے میں مدرسۃ المدینہ 70 سرجانی ٹاؤن کے مدنی منع ان کے والد سرپرست اور ان کا کچھ مدنی عملہ تشریف لایا ہے. یہ کچھ پلے کارڈ بھی ہیں جو کہ ہم ماشاء اللہ لے کر آتے ہیں. واہ کیا بات ہے مدینے کی. مجھے دعوت اسلامی سے ماشاء اللہ نعرہ لکھا ہوا ہے فیضان مدنی مذاکرہ. سبحان اللہ یہ کون نعرہ ہمارا مسجد برو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ. پھر یہ کلام جو ہے اس کا ایک مقطع لکھ کریں استاد ہوں ماں باپ ہوں اتار بھی ہوں ساتھ یوں حج کو چلیں اور مدینہ بھی دکھا دیں. ہمارا مدنی مقصد یہ لکھ کے لے کر آئے ہیں نعرہ لکھ لیں مرشدی اتار پر اتار تیرے حامی و ناصر ہے مصطفیٰ کس کی مجال ہے کہ جو تجھ کو دبا سکے. آپ کے لیے دعا ہے اللہ تعالیٰ امیر اہل سنت کو درازی عمل بالخیر عطا فرمائے. اور بابا آج ہمارے ساتھ جو ہے دو بڑی انوکھی مدنی منیاں موجود ہیں اور یہ آپ سے جو ہے ایک سوال بھی لے کر آئی ہیں. ابھی آپ سے کیا سوال کرتی ہیں کھڑی ہوئی ہے یہ ماشاءاللہ. آپ مائک قریب کر کے زور سے بولیں ٹھیک ہے. میرے شیخ کی نیت امیر اہل سنت پر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا حضرت ابو بلال محمد ارشاد اتاری دامت برکاتہ ماریہ کی خدمت میں مکی مدنی سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عائشہ ہے. میرا نام منیبہ ہے. پیارے بابا جان ہم دونوں ہم شکر بہنے ہیں. پیارے بابا جان ہم دونوں کا آپ سے سوال ہے کیا ہمارے پیارے بزرگوں میں سے کوئی ایسا ہوا ہے جو ہم شکل ہو. سبحان اللہ. جائے بابا جان اگر میں نے کوئی شرارت کی اور دان عائشہ کو پار جائے تو کیا میں خاموش ہوں. میرا بھی یہ سوال ہے. اور پیارے بابا جان آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے والدین اور ہمارے استاد اور ہم سب کو ہم سب کی دعا فرما دیجئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ مرحبا مرحبا. یہ دونوں شاید ہوں گی بیلڑیاں بھی ہوں گی ایک کے ساتھ پیدا ہوئی ہوں گی. ماشاءاللہ پہلے بزرگوں میں اب یہ باقاعدہ تو یاد نہیں ہے. ایک حکایت تو ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوئے. ان کے پاس ایک بچہ تھا. وہ بچہ اپنے باپ سے بالکل ملتا جلتا تھا. فاروق اعظم نے یہ فرمایا کہ بالکل ایک جیسے ہو تم دونوں اس طرح کا. تو انہوں نے کہا کہ اس بچے کا قصہ اس سے بھی عجیب ہے. پھر ہو انہوں نے وہ اس کا قصہ سنایا. میں سفر پہ جا رہا تھا میری یہ اپنی امی کے پیٹ میں تھا تو میں نے اس نے مطلب میرے بچوں کی امی نے کہا کہ جو پیٹ میں ہے اس کو کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو تم. اللہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں. تو یہ کیا کروں میں چلا گیا سفر پر. پھر اپنے کام کاج سے پہلے سفر بھی طویل ہوتے تھے. جب کام کاج سے فارغ آ کر گھر پہنچا تو پتا چلا کہ بیوی کا انتقال ہو گیا ہے. یعنی بچہ پیٹ میں ہے اس حالت میں بیوی کا انتقال ہو گیا. تو میں نے وہ اپنی بیوی کی قبر پر حاضری دینی شروع کی. تو ایک بار میں نے دیکھا کہ اس کی قبر پر رات کے وقت پہنچا تو دور سے مجھے کچھ آگ کا شعلہ نظر آیا، تو میں چونکا کہ یہ کیا، پھر میں نے یہ زہر بنایا کہ میں اندر کھود کے دیکھتا ہوں کہ کیا ہے، میری بیوی کو یہ کیوں مطلب آگ کیوں نظر آ رہی ہے، اوپر روشنی آگ وغیرہ، میں نے قبر کھودی تو میں نے یہ حیرت انگیز منظر دیکھا کہ میری بیوی کی لاش پڑی ہوئی ہے اور ساتھ ہی وہ بچہ جو ہے قریب میں، یہی بچہ تھا، یہ کھیل رہا ہے، تو میں نے اس کو اٹھا لیا اور مجھے آواز آئی کہ تم نے بچے کو میرے حوالے کیا تھا، بچے کو ہمارے حوالے کیا تھا تو یہ تم کو مل گیا، اگر اس کی ماں کو بھی ہمارے حوالے کر جاتے تو اس کو بھی پا لیتے، یہ قصہ اس نے بتایا۔ اب اس میں تھوڑی سی میں شرعی احکام عرض کر دوں، اب یہ تو واقعہ ہو گیا، حکایت ایک بزرگوں کی، وہ قبر کو کھودنے کے تعلق سے، قبر پر جیسے کوئی اس طرح کا معاملہ نظر آئے، یا مطلب یہ کہ مرنے والا خواب میں آ کر بولے کہ میں زندہ ہوں مجھے باہر نکالو، بھلے یہ 100 مرتبہ آ کر خواب میں بولے، تب بھی قبر کو کھودنا جائز نہیں ہے، گناہ ہے، قبر کو کھود کر اس کا دیکھ نہیں سکتے، ہاں بارش ہے قبر ڈھہ پڑی ٹوٹ پڑی، تب بھی یہ کہ مردہ نظر نہیں آ رہا وہ ٹوٹ پھوٹ کے گر گرا جاتی ہے اندر، اس کو مٹی سے واپس بند کر دے، ہاں مردہ ظاہر ہو جائے اور کیچڑ میں لت پت پڑا ہے تو ایسی صورت میں علماء سے پہلے مسئلہ پوچھ لے، میں خود اسی لیے نہیں بول رہا کہ نکال کر آگے دفن کر رہے، ورنہ خاما کا وہ کفن بھی وہ تھوڑا سا نظر آئے گا نا کیچڑ آلود، میں نے مدنی چینل پر بولا تو تھا کہ نکال کے دوسری جگہ منتقل کر دیں، تو کسی مفتی اسلام سے جا کر مسئلہ پوچھیں، مثلا دارالافتاء اہل سنت سے مسئلہ پوچھیں کہ بہت بارشیں ہوئی ہیں اور قبر کھل گئی ہمارے عزیز کی یا فلاں کی، تو ہم کو مردہ بھی نظر آ رہا ہے، اتنا اتنا نظر آ رہا ہے، ہم کیا کریں، تو جیسے پھر مفتی صاحب فرمائے آپ ویسا کریں۔ اچھا یہ جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مردہ اگر نظر نہ آئے تو اسے بند کر دیں، تو کیا اس میں وہ پوری مٹی بھر دیں یا سل وغیرہ رکھ کے بند کریں؟ سلے رکھ کر اوپر مٹی ڈالنی، اب سل رکھنے کے بعد وہ زمین ایسی نرم ہوتی ہے کہ سلے بارش میں جو پگھل پگھلا جاتی ہے، تو اس کو پھر مزید کچھ جگہ بنا کر بھی سلے رکھنی پڑے، بڑی سائز کی سلے ایک کے بدلے دو تین جو بھی بڑی سائز کی کر کے وہ کھود کر اس میں اٹکائی جاتی ہے اوپر رکھی جاتی ہے کھود کے، تو یہ مزدور سب کر سکتا ہے، گورکن ہوتے ہیں نا یہ اس کے ماہر ہوتے ہیں، پیسے لیں گے بھلے لیں، کھود کر مردہ نہیں نکال سکتے، یعنی مردہ بھی نہیں نکالنا اور ڈائریکٹ اندر مٹی بھی نہیں بھرنی، ویسے یہ اس کی وضاحت سراہت تو یاد نہیں پڑتی، بہار شریعت وغیرہ میں یہ لکھا کہ قبر کھلی ہوئی ہے تو اس کو بند کرتے ہیں مٹی سے، یہ لکھا ہوا ہے۔ سیلوں کا لکھا ہوا نہیں ہے، بند کرنے کا لکھا ہوا ہے، تو اب آپ فرما رہے ہیں کہ سیلے لگا کر بند کریں، ٹھیک، کیونکہ عام طور پہ قبروں میں سوراخ ہو جاتے ہیں، شگاف پڑ جاتے ہیں، تھوڑی سی دھنس جاتی ہے، تو اب اس میں مٹی ڈالنا، تو مٹی بھی نہیں ڈالتے لوگ، مٹی ڈالنا قدرے سہل ہے، اثر نو اس کی سلے وغیرہ اگر حکم شرعی جو بھی ہے اس پر عمل کیا جائے گا، وہ وہاں جو ہے نا وہ یہی کیا جائے گا کہ وہاں اگر سوراخ کس طرح کا ہے اس پہ جو ہے نا پتھر پھنسا کے جی پھر جو ہے اس میں مٹی ڈالی جائے، جیسا بھی سوراخ ہے شگاف ہے پھٹن ہے اس کے مطابق، یوں ترچھی بھی جیسے کہ یوں پھٹ گئی ہے تو یوں بھی سلے رکھے، کس طرح بھی کہ مردے پر ڈائریکٹ مٹی نہ گرے، اس کا اہتمام کر کے اس کو بند کیا جائے۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک اور سوال تھا کہ ڈانٹ اگر شرارت انہوں نے کی ہے اور دوسری کی ڈانٹ ہو رہی ہے تو میں خاموش. یہ تو مجھے ماضی میں پہنچا دیا آپ لوگوں نے. دو بھائی میں جانتا تھا تو بتاتے بھی تھے ایک کے بدلے وہ دوسرے کو پکڑتے ہیں لوگ, مسائل ہوتے ہیں. جیسے ایک نے کسی سے قرضہ لیا اور دوسرے کو کہ تم نے دیتا ہی نہیں ویسے, دیتا ہی نہیں دیتا, اور اس کو غریب کو فتح نہ ہو کہ کیسے دوں ویسے, وہ جھوٹ بولتا ہے تو ہی تو لے گیا تھا میرے سے. تو یوں چٹکلے ان کے ساتھ بھی ہوتے رہیں گے. اگر اب گھر والوں کو حکمت عمل ہی چلی ہوتی نا اس میں, یہ آج تو اگر خاص یہ آپ کا کارنامہ ہے, یہ بھی کارناموں میں سے, ورنہ یہ کہ چادروں میں سے کوئی رنگ یہ کچھ نہ ماں باپ پہچان لیتے ہوں گے, آواز سے پہچان لیتے ہوں گے. اور اس سے یہ 100% ملتی جلتی یہ نہیں ہے, نہیں فرق ہے باپا, تھوڑا سائز میں فرق ہے اور ہونٹ رکھنے کے انداز میں فرق ہے, چہرے میں بھی فرق ہے, تھوڑا سا فرق ہے. یہ ان کی سائز رائٹ والی جو ہے نا اسکرین پر جو سیدھے ہاتھ کے, اس میں سائز کم ہے, الٹے ہاتھ میں سائز تھوڑی زیادہ ہے, لیکن یہ ایسا فرق نہیں ہے جو بغیر غور کیے نظر آئے. تو یہ ماں باپ تو بالکل فوراً پہچان لیتے ہوں گے. ابھی ان کے جب آئے تھے ہمارے پاس تو ان کے دادا لے کر آئے تھے, تو دادا بھی ڈسٹرب ہو گئے تھے کہ کون سی عائشہ ہے منیبا ہے. دادا یہ بھی وہ عمر زیادہ ہوگی ان کی. جی جی, ہم جیسے بوڑھے جو ہوتے ہیں نا یہ کنفیوز ہوتے رہتے ہیں. جنرل بات کر رہا ہوں, صرف حدیث شریف آپ نے تو دخل کی اس میں یار, وہ حافظہ کیسے مضبوط ہو. حدیث پاک وہ مضمون اس کا مجھے یاد ہے, بچوں کا یاد کرنا ایسا ہے جیسے پتھر کی لکیر, اور بوڑھوں کا بوڑھے مردوں کا یاد کرنا ایسا ہے جیسے پانی پر لکیر. یہ جمعے کا مدنی پھول بھی یہی دیا میں نے لکھ کر, آپ کی کتاب سے لکھا ہے, مدینۃ المدینۃ العلمیہ کی کتاب سے. تو اب بزرگوں کو جو عمر رسیدہ ہوتے ہیں نا ان کو عام طور پہ حافظہ کمزور ہو جاتا ہے, بلکہ بہت زیادہ بوڑھا نکمی عمر جس کو کہا گیا, ترجمہ یہی ہے وہ قرآن کریم کنزلی مانا. تو جی ارزلیل عمر, تو اس میں کہ نکمی عمر تک پہنچے تو اس کی تو یادداشت جو ہے نا, مگر پھر اس میں کائنڈس ہیں, کس میں ہیں, انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام ان کی عمر زیادہ ہو جائے ان کا حفظہ بالکل بھی متاثر نہیں ہوتا, ورنہ تو یہ تبلیغ کریں گے کیسے, خطائیں کریں گے اس میں, اور نبی سے تبلیغ میں خطا ناممکن ہے, محال ہے. جو بھی کہیں گے پرفیکٹ فرمائیں گے. یہ اور علماء کا بھی لکھا ہے کہ علماء جتنے بوڑھے ہوتے جائیں گے اتنا ان کے علم میں اضافہ ہوتا جائے گا, اس طرح بھی لکھا ہے. اب بہرحال ہوتا ہے, لیکن بعض بزرگوں کا میں نے خود دیکھا ہے, علماء کا دیکھا ہے, فتوی بڑی عمر میں منع دیکھا, منع کر میں فتوا نہیں دیتا. مفتی جلال الدین امجدی صاحب علیہ رحمت اللہ القوی اور میں نے دیکھے اور بھی اکا دکا, ہم فتوا نہیں دیتے, یاد نہیں دیتا. اچھا یہ جو ہے کہ عالم کا دماغ نہیں سٹھیاتا, اسے مراد کیا ہے اور سٹھیانی سے مراد کیا ہے؟ 60 سے سٹھیانا ہے, گجراتی کی کہاوت ہے ساٹھے بدھی ناٹھے, یعنی کہ جو 60 سال کی عمر کا ہو جاتا ہے اس کی عقل بہر مار جاتی ہے. اردو میں یہ بولتے نا اس کی عقل بہر مار گئی ہے, یعنی عقل اس کی رخصت ہو جاتی ہے. اب بس یہ 60 اور اس کے اوپر کیا عام طور پر ہوں گے, سب کی بات نہیں کرتا, بات بات میں غصہ آ جائے گا, بولتے بولتے بھول جائیں گے. یہ تو ایک بزرگ کو میں نے دیکھا ہے, وہ ہند کے دورے میں دیکھا تھا میں نے, ٹھیک شخصیت تھی, ملنے گیا تھا میں, تو وہ بولتے بولتے بولتے بولتے کیا بولا میں نے تو ہو جاتا ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ بہت سوال ہوتا ہے. اب میری عمر بھی بڑی ہے, میں بھی بھول جاتا ہوں کئی بار, تو سوال بھول جاتا ہوں, بولتا ہوں کہ کیا سوال تھا, ابھی بھی تو بھول گیا تھا, ایک سوال کا جواب دے دیا, دوسرا سوال دسین منچین ہو گیا کہ کہاں گیا, میں آگے نکل گیا تو پھر باپو نے پکڑ لیا کہ جاتے کہاں, اس کا جواب دیتے جاؤ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. عبد الحبیب بھائی کا واپس میسج آیا ہے کہ ابھی جو پفر فش کا ذکر ہوا ہے تو اس کو کہا گیا کہ یہ کھائی جا سکتی ہے لیکن یہ بہت زہریلی ہوتی ہے اور اس کا استعمال ممکن نہیں, یہ کسی نے ان کو میسج بھیجا ہے, یہ پفر فش کہلاتی ہے. کیا نام ہے اس کا؟ پفر فش. اوفر جی, اوفر فش. اب کوئی ایسی خارجی اس میں کوئی ایسی ہے زہریلا پن تو وہ اللہ بہتر جانے, مجھے پتا نہیں. میں نے مسئلہ تو محتاط انداز, اگر یہ مچھلی ہے تو مچھلی حلال ہوتی ہے اور وہ مچھلی جو اپنی طبعی موت مر کر نیچرل ڈیتھ کے ساتھ وہ مر کر پانی ہی میں مر کر الٹی تیر جاتی ہے نیچرلی, تو اب وہ حرام ہے. تو اب یہ کہ اس میں کوئی زہر ہے تو الگ بات ہے, تو مچھلی حلال ہے. اب اس کا کوئی کانٹا بھی کھانا چاہے تو اس کو حرام نہیں کہیں گے, لیکن کانٹا سارے کیسے کھائے گا؟ نرم کانٹے کھائے جاتے ہیں یا تلنے میں بعض کانٹے وہ کرکرے ہو جاتے ہیں تل کر پاپڑ ٹائپ کے, تو وہ چبائے جاتے ہیں, ورنہ کئی دماغ میں بعض میں جو ایسی ہڈی ہوتی ہے بالکل پتھر سے سخت جس کو اپنے بولیں تو شاید چلے, تو وہ نہیں کھائی جاتی. لیکن اگر کوئی اس کو کھا ڈالے چورا کر کے پیس کے تو اس کو کوئی حرام تھوڑی بولیں گے. تو اب اگر واقعی اس میں کوئی مچھلی میں زہر ہے تو جس مچھلی میں زہر ہے اور وہ واقعی ثابت ہے کہ یہ زہر ہے, تجربہ ہے, تو ٹھیک ہے نہ کھائے. حرام کا حکم تو کوئی مفتی دے گا اور اس میں بھی یہ کہ وہ زہر ہلاکت کرنے والا ہے, ثابت ہو جائے جس مچھلی میں کہ بھائی اس مچھلی میں زہر ہے تو یہ مچھلی حرام ہوگی. یہ نہیں کہ اس رنگ کی نسل کی ساری مچھلیوں کو وہ مفتی حرام نہیں بولے گا, اگر مفتی ہوگا تو, ہاں مفت والا ہوگا تو وہ بول دے گا. عالم مفتی کی تحقیق میں اگر ہوگا کہ ہر ایک میں زہر کنفرم ہے تو بولے گا, ورنہ نہیں بولے گا. جس مچھلی میں ہوگا زہر کی مقدار کیا ہے, کس حد تک وہ نقصان دہ ہے یا کسی کو نقصان کرتی ہے کسی کو نہیں کرتی. آپ کو پتا ہے سنکھیا زہر, سنکھیا یہ سب سے خطرناک زہر مانا جاتا ہے, سنکھیا نام ہے اس کا, اور وہ زہر کھائے گا تو بندہ مر جائے گا. وہ سنکھیا زہر دواؤں میں ڈالا جاتا ہے, یہ سنا کبھی آپ نے؟ جی ہاں دوا میں ڈالا جاتا ہے, ہر دوا میں نہیں مگر دواؤں میں ڈالا جاتا ہے. کیا اس کی مقدار کم ہوتی ہے, اور کتنی مقدار میں مچھلی کھائی اس کو زہر چڑھا, یہ بھی دیکھا جائے گا کہ بھائی وہ آدھی مچھلی کھائے گا تو زہر چڑھے گا, خالی تھوڑی چٹکی کھائی تو کچھ نہیں ہوگا, تو اس چٹکی کو حرام کیسے بولیں گے؟ تو یوں مچھلی کے حرام ہونے کی دار و مدار جو زہر ہونے نہ ہونے پر نہیں رکھا علماء نے, وہی میں نے ایک طریقہ کتاب میں لکھا جو میں عرض کر چکا, وہ حرام, باقی مچھلی حلال ہے. ضمنی کو اس کا جو بھی اگر کوئی ہے مسئلہ سائیڈ ایفیکٹ تو وہ جیسا سائیڈ ایفیکٹ وہ مفتیان کرام سے دریافت کیا جائے کہ اس میں یہ سائیڈ ایفیکٹ. جیسے بعضوں کا جو نا یہ بکرے وغیرہ میں کوئی بیماری آ جاتی ہے کہ ان کے کھانے سے بندہ بیمار ہو سکتا ہے. اب ہو سکتا ہے اور ہو جاتا ہے تو یہ فرق بھی تو رہے گا, اللہ ہی بہتر جانے. یوں تو اب یہ کہ پھر اس کا کیا کریں گے, وہ جو مرغی ہے جو فارمی مرغی, اس کو تو ایسا برا بلا بول رہے ہیں ذرا پیچھا ہی نہیں چھوڑتے لوگ اس کا, ایسے تحقیق کے دریا بہا رہے ہیں نیٹ پہ, ہائی ہمت کسی میں حرام بولنے کی. میں کنفرم سے بڑھ کر جیسے نہ بولتے ہوں اس میں یوں بھی ہے یوں بھی ہے یہ ہوتا ہے ایسے یہ مرض ہوتا ہے وہ مرض, تو یہ ان مطلب ان تحقیقات کی بنا پر کوئی تھوڑی عالم اور مفتی بول دے گا کہ فارمی مرغی حرام ہے, کبھی نہیں بولے گا. ان علماء کی تحقیق کے انداز اور ہوتے ہیں, اور ہم جیسے محققین جو ہوتے ہیں نا عوامی محقق جو دریائے بہاتے ہیں موقع کے ان کا پھر سرا بھی نہیں ملتا, خود ہی اس دریا میں پھر ڈوب بھی جاتے ہوں گے. تو بہرحال یہ کہ فارمی مرغی سے تو خیر میں بھی کتراتا ہوں کھاتے ہوئے, صحیح بات ہے ڈر لگتا ہے جیسے تحقیق ہے, لیکن میں اس کو حرام نہیں سمجھتا, کھا بھی لیتا ہوں. قسم نہیں کھائے گا نہیں کھاؤں گا, اگر قسم کھاؤں گا نہیں کھاؤں گا تب بھی یہ مرغی سب کے لیے تو حرام نہیں ہو جائے گی, اور میرے لیے کفارے کی صورت موجود ہے کہ اس کو کھا کر کفارہ دے دوں. قسم کا کفارہ دینے کے لیے قسم کو توڑنا ضروری ہوتا ہے, پہلے سے کفارہ دے گا تو نہیں یہ طریقہ, توڑے پہلے قسم. حلال چیز ہے مرغی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. آپ کے ہاتھ میں بھی کوئی رسالہ تھا بابا, آئیے اس کے بارے میں کچھ دیکھتے ہیں. انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی, الحمدللہ عز وجل اس ماہ کا ماہنامہ فیضان مدینہ اپنے بے شمار مدنی پھولوں کے ساتھ مکتبۃ المدینہ پر تشریف لا چکا ہے. جنوری سے لے کر جولائی تک پوری دنیا میں ماہنامہ فیضان مدینہ کی دھوم مچی ہوئی ہے. اسے پڑھنے کے بعد لوگوں کو بے شمار دینی اور دنیاوی فائدے حاصل ہوئے, آئیے ان میں سے آپ کو چند کے تاثرات دکھاتے ہیں. ماہنامہ فیضان مدینہ جنوری کا پڑھنے کی مجھے سعادت حاصل ہوئی تھی, اور اس میں میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی فیملی کے ساتھ کس طرح رہا کرتے تھے اس تعلیم کو میں نے ماہنامہ فیضان مدینہ میں پڑھا, اور پڑھنے کے بعد اپنے گھر میں اسے امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی. الحمدللہ اس سے میرے گھر کا ماحول ماشاءاللہ کافی خوشگوار ہو گیا. مئی اور جون کا جو ماہنامہ میرے پاس آیا ہے اور میں پڑھ رہا تھا تو اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے حضرت خواجہ معین الدین کا, تو ماشاءاللہ وہ میں نے واقعہ پڑھا تو میری روحانیت بہت ٹھنڈی ہو گئی اور ماشاءاللہ مجھے بہت سیکھنے کو ملا. ماہنامہ فیضان مدینہ جسے میں کافی عرصے سے پڑھ رہا ہوں اس نے میری زندگی کو ری ڈیفائن کر دیا ہے. اس کے آنے سے میری زندگی میں وہ جو عام کام میں کر رہا تھا, اور اس کے بعد اس رسالے کو پڑھنے کے بعد کئی ایسے کام ہیں جو ہم عام زندگی میں کرتے تھے, اب وہ سارے کام وہ ساری چیزیں میری اسلام کے سانچے میں ڈھل چکی ہیں. کیا آپ نے ماہ اگست کا ماہنامہ فیضان مدینہ حاصل کر لیا ہے؟ اگر نہیں تو آج ہی مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً طلب فرمائیے, یا پھر دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawataislami.net سے ڈاؤن لوڈ کیجیے. ماشاء اللہ. اچھا اس میں ایک عرض ہے کہ یہ دکھایا گیا تشہیری مدنی گلدستہ, اس میں شروع میں شور دکھایا گیا, مجھے دو نوٹ نہیں کیا آپ لوگوں نے, یہ مسجد ہے نا, مسجد میں شور نہیں دکھانا ہوتا, شاید بھول گئے ہوں گے, ورنہ یہ مچھلی میں بھول گیا بتانا. یہ مچھلی جو آپ یہ بات چلی نا کہ اس کو دبوچتے نہیں دبوچتے, یہ چیخ بھی رہی ہے سوشل میڈیا پر, یہ مچھلی میں دباتا ہے تو یہ چیختی ہے, چیخ دکھائی گئی ہے اور مسجد میں یہ چیخ دبا دی گئی ہوگی, اور ناظرین کو عین ممکن مسجد کے باہر والوں کو یہ چیخ بھی سنائی دی ہوگی. تو تکلیف کے بغیر کیوں چیخ ہے یار, ورنہ وہ میری دلیل اس کے ساتھ مدینہ مدینہ تھا, لیکن اب میں بھول گیا تھا. تو یہ ظلم ہے اس طرح انجوائے کے لیے مچھلی کو یوں دبانا چیخے, اور پھر سوشل میڈیا کے لیے بنانا, یا ویسے ہی آواز آتی ہے اس کی چیختی ہے تو مزہ آتا ہے, تو اس طرح جانوروں کو ستانے کی شرعاً بالکل اجازت نہیں ہے, آخر اپنے بہت مشکل میں پھنس سکتے ہیں. توبہ کرے اگر کوئی مسلمان تھا ایسا کرنے والا تو چاہیے کہ توبہ کرے. چاہیے ماہنامہ فیضان مدینہ بابت ذی القعدۃ الحرام اور انگریزی مہینہ اگست جو شروع ہونے والا ہے, تو یہ الحمدللہ منظر عام پر آ چکا, مکتبۃ المدینہ پر آ چکا جی بابا الحمدللہ. تو ماہنامہ فیضان مدینہ بابت ذیقعدت الحرام یعنی اگست 2017 کا مانامہ فیضان مدینہ الحمدللہ مکتبۃ المدینہ پر تشریف فرما ہو چکا. سادہ مانامہ فیضان مدینہ کا ہدیہ صرف 35 روپیز اور انگلش مانامہ فیضان مدینہ معاف کیجیے رنگین مانامہ فیضان مدینہ 60 روپیز 60 روپے. تو جنہوں نے ابھی تک جاری نہیں کروایا وہ جاری کروانے والوں کو تو روانہ ہو گیا ہوگا, اور جنہوں نے وہ اپنے کارڈ لیے ہوں ہر مہینے کے لیے پیسے پیمنٹ کرتے نا پورے سال کے, تو وہ اپنا کوپن دکھا کر یہ حاصل کر لیں. کوپن بھی اگر نہیں لے سکے آپ یا نہیں لیا تو ڈائریکٹ خرید فرما لیں. تو جتنے بھی یہاں تشریف فرمائیں ایک ایک ماہنامہ فیضان مدینہ لے لے, بھلے آپ نے کوپن لیا تو کوئی بات نہیں پھر بھی آپ کو خریدنے کی اجازت ہے. اڑوس پڑوس میں کسی کو دے دینا, سائے بھائی کو تحفہ دے دینا. 35 روپے آج کل تو چائے بھی شاید 20-25 کی ملتی ہوگی یار, تو 35 روپے تو ظاہر کہی ہے. عام دنیا بھی جو کتابیں اس طرح کے رسالے نکلتے ہیں نا ان سے یہ بہت سستی ہے, فیضان مدینہ بہت سستا ہے. وہ تو پتا نہیں 100 روپے 200 روپے کا ہوتا ہوگا رسالہ, پتا ہے اس تجربہ نہیں ہے لیکن ہوتا ہوگا مہنگا. اب تو اخبار بھی پتا نہیں کتنے کا ہو گیا ہوگا. یہ اس کو ضرور حاصل کریں, پڑھیں بھی پڑھائیں بھی. اپنے تاثرات آپ کے پاس ہوں تو بے شک اس کے تاثرات بھی آپ یہ مدنی چینل کو بھیجیں. اب یہ چلائیں نہیں چلائیں یہ ان کے ثوابدید پر ہے, ہو سکتا ہے چلاتے رہیں باری باری, چلانا بھی چاہیے تاکہ لوگوں کو ماہنامہ فیضان مدینہ لینے کا ذہن بنے, ترغیب ملے. اچھی نیت سے تاثرات ہوں گے, ہوں تاثرات جیسے کہ چلانے جیسے ہوں جیسے یہ چلائے گئے, کہ کسی کو یوں ہوگا کہ ماہنامہ فیضان مدینہ پڑھا تو پہلے نماز تو پڑھتا تھا لیکن جماعت کی اہمیت پڑی تو جماعت سے نماز پڑھنی شروع کر دی, جذبہ ملا, یہ ایک طرح سے مدنی بہار بنی اس کی. اسی طرح کوئی مخصوص گناہ کرتا تھا اور یہ پڑھ کر اس نے توبہ کر لی, یا ایک نیکی وہ تھی جس سے یہ محروم تھا اس کو پتہ ہی نہیں تھا جب سے پڑھا ہے اب وہ نیکی کرنے کا معمول ہو گیا اس کا. تو اس طرح کی مدنی بہاریں پیش کرنی چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو یہ مانا و فیضان مدینہ بابت اگست یعنی شمارہ اگست, یہ اس میں حضرت ذوالنون مصری علیہ رحمۃ اللہ القوی کا بھی ذکر خیر, بھیک اور بھکاری یہ ایک عنوان ہے اس میں, جو بڑا کام کا لوگ بھکاری بہت ٹھگتے ہیں, ایک تعداد ہے جو ٹھگتی ہے بھکاری, یہ سچے بھکاری نہیں ہوتے یہ پروفیشنل ہوتے ہیں. تو ان کی میں مجھے امید پہچان کرائی گئی ہوگی. اس میں مال کس کے لیے کمائیں سوالیہ نشان ہے. صلح حدیبیہ غزوہ خندق, تو اس طرح یہ چار مضامین کا تو نام دیا ہے اٹریکشن کے لیے, باقی اور بہت ساری معلومات اس کی لسٹ پہلے ہی دے دیتے ہیں. یہ فہرست, تو اس میں فہرست میں آپ دیکھ سکتے ہیں نگران شورا کا فریاد, یہ بالکل سرے ورق کا پیج نمبر 2, ٹائٹل پیج نمبر 2, حادثات اور ہمارا رویہ. تو اس طرح مطلب بہت کچھ اس میں ماشاءاللہ ہے, آپ ضرور اس کو حاصل کریں. دینی دنیاوی معلومات سے بھرپور ماہنامہ فیضان مدینہ ہر مہینے کے لیے جاری کروائیں اور گھر بیٹھے اس کو انشاءاللہ حاصل کریں. سادہ رسالہ جاری کروانا ہے 600 روپیہ, سالانہ یہ وہ مطلب ڈاک خرچ وغیرہ سے 800 روپے, اور رنگین جاری کروانا ہے تو 1100 روپے سالانہ, صرف 1100 روپے. بہت گھر بیٹھے رنگین مل جائے گا, چار رنگ شاید ہیں پتہ نہیں تین ہیں, تو رنگین بڑا خوبصورت ہوتا ہے, کاغذ بھی کچھ چمکیلا ہوتا ہے. اور اگر ہاتھوں ہاتھ مکتبۃ المدینہ سے آپ لیتے رہیں پاکستان کے لیے تو یہ پاکستان میں ہی چھپ رہا ہے، تو باہر ملکوں میں بھی جا رہا ہے. وہ 470 روپے جمع کرانے مکتبۃ المدینہ پر، تو آپ کو جب اجتماع میں جائیں گے تو جیب میں پیسے نہیں ہوئے تو انشاءاللہ افسوس نہیں ہوگا، کوپن دکھا کر آپ لے سکیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ 470 روپے سادہ کے لیے جمع کرانے اور رنگ دیے. سادہ 419 سالانہ ہدیہ لکھا ہے، 419 میں 470 بول گیا، سادہ 419 روپے جمع کروا دیں سال بھر کے لیے، ہر مہینے کوپن دکھا کر لے لیں. اور رنگین کے لیے 720 جمع کروا دیجئے تو رنگین رسالہ کوپن دکھا کر سارا سال آپ کو لیتے رہے. فون کے لیے بھی تو کچھ نہیں اسکیمیں ہوتی ہیں، پیسے بھرو اتنے تو مفت فون کرو، تو مفت نہیں ہوتا، پہلے سے پیسے وصول ہو چکے. اس کے لیے ہزاروں لاکھوں استائی بھائی بھرتے ہوں گے پیسے، اور یہ اللہ کا نام سیکھنے کے لیے 470 روپے، 419 روپے پھر نہیں نکلتے جیب سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ لائیو چیٹ کے ذریعے جو ہمارے پاس سوالات آئے ہیں ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہے، یہ حافظ عرفان ہے، نماز کے قاعدے میں جب بیٹھے تو نگاہ کہاں ہونی چاہیے؟ گود میں. ایک اور سوال ہے، یہ حنیف تنویر ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ایک مسلمان پر زندگی میں حج کب اور کتنی بار فرض ہے؟ حج کے شرائط پائے جائیں، اس کے کئی شرائط ہیں، تو اس کی تفصیل بہار شریعت چھٹے حصے میں رفیق الحرمین میں بھی کچھ نہ کچھ مل جائیں گے اس کے شرائط. تو شرائط پائے جائیں تو زندگی میں ایک بار فرض ہے. باپا یہ بابر علی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ناگہانی موت سے کیا مراد ہے؟ ناگہانی معنی اچانک آنے والی موت، جیسے بیٹھا ہے بات چیت کر رہا ہے ہارٹ فیل ہو گیا، گر گیا، موت آ گئی، دیوار گر گئی اس پر، چھت گر گئی، جا رہا مزے سے اسکوٹر چلاتا ہوا، ون ویلنگ کر رہا ہے، ہنس رہا ہے، ٹھا کر کے گرا، سر پہ چوٹ آئی، وہیں دم توڑ گیا. ناگہانی موت یعنی اچانک آنے والی موت. جیسے ون ویلنگ تو احتیاط کرنی پڑے گی نا، اندر اس میں ون ویلنگ تو حماقت ہے، کبھی بھی عقل مند اس طرح روڈوں پہ ہی ہے ون ویلنگ. یہ مسخرے قسم کے شوخ طبیعت کے جو نوجوان ہوتے ہیں یہ کرتے ہیں، ماں باپ بھی بیچارے ان سے تنگ ہوتے ہوں گے، ایسا ان کو سمجھاتے ہوں گے، ڈانٹتے ہوں گے، تو چھپ کے کرتے ہوں گے، شوقین ہوتے، مرتے بھی ہوں گے، زخمی ہوتے ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت کرے. یار یہ نخرے کرنے کے لیے ہم دنیا میں نہیں آئے، ہم کاہے کے لیے دنیا میں آئے؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اللہ تعالی کا یہ ارشاد ہے کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ون ویلنگ تو خطرناک ہے، غالباً قانونی بھی جرم ہوگا، یہ قانون بھی اس طرح کی ٹریفک کا تھوڑی اجازت دے گا. قانونی بھی جرم، اور اگر شرعن بھی اس میں خطرات ہیں جیسے نظر آتے ہیں تو پھر تو وہ قرآنی آیت موجود ہے، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، اور اپنے آپ اور اپنے ہاتھوں خود کو ہلاکت پر مت پیش کرو، ہلاکت میں مت ڈالو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. ایس ایم ایس کے ذریعے جو سوالات آئے ہیں، بنت یعقوب کشمیر سے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ بس دین کا کام کروں، میں دیہات میں رہتی ہوں، کوئی سہولت نہیں، کس طرح مدنی کام کروں؟ دیہات میں گاؤں میں رہتی ہیں، ماشاءاللہ جذبہ ہے، تو اپنے گھر میں درس جاری کر، گھر والوں پر انفرادی کوشش، رشتہ داروں پر، جو محرمات ہیں استائی بہنوں پر، جو پڑوسنے ہیں ان پر فون کے ذریعے یا جس طرح بھی ممکن ہو اس شرعی پردے کی رعایت کے ساتھ ان کو آپ ان کے گھروں میں درج جاری کروائیں. جو قریب شہر ہو اس میں جو ذمہ دار اسلامی بہن ہو اس سے کوئی رابطے کی صورت نکالیں. اپنے گھر کا جو محرم ہو اس کے ذریعے قریبی شہر قریبی گاؤں جہاں مدنی کام ہوتے ہوں وہاں رابطے کروائیں اسلامی بہنوں سے. اس طرح ان کے ذریعے رابطے ہوں گے اور مدنی کام کا طریقہ کار ملے گا اور اس طرح آنا جانا ہوگا انشاءاللہ مدنی کام کی دھوم دھام ہو جائے گی. صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ تعالی. ایس ایم ایس کے ذریعے ایک اور سوال موصول ہوا ہے امیر السنت سے عرض ہے کہ آپ کون سا کاروبار کرتے ہیں؟ سنتوں کا. سبحان اللہ. سنتیں بیان کرتا ہوں, نیکی کی دعوت دیتا ہوں اور میں اس میں جو میری انکم ہے وہ اللہ کی رحمت سے ثواب کی حقداری اور اللہ کی رحمت سے حصول جنت دخول جنت انشاءاللہ. یعنی کہ میں اس کی کوئی مالی اجرت نہیں ہے, میں تنخواہ نہیں لیتا مدنی چینل سے یا دعوت اسلامی سے, کبھی ایک روپیہ بھی میں نے نہیں لیا الحمدللہ, اب تک تو نہیں لیا, آگے نہ لینے ہی کی نیت ہے انشاءاللہ. نگران شورا بیٹھے ہیں, دیکھو یہ کہاں پہنچ گئے بھائی, صوفی نگر پہنچ گئے ڈربن ساؤتھ افریقہ. انہوں نے بھی کبھی میں نے نہیں سنا کہ کوئی پائی پیسہ دعوت اسلامی سے لیا ہو, یہ بھی مفت میں کرتے ہیں دین کی خدمت. ایسے ہمارے بے شمار مبلحاجی امین بیٹھے ہوئے, میں نے نہیں سنا کبھی ایک روپیہ لیا ہو انہوں نے. ہمارے ہزاروں مبلغین لاکھوں اسلامی بھائی ہیں دعوت اسلامی کا, اپنے اپنے طور پہ کام کر رہے ہیں, تو کوئی یہ سارے تنخواہ دار تھوڑی ہوتے, کام کر رہے ہیں. اللہ کی رحمت ہے, اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم دین کا کام کریں, کہ جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے. اتنے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو, اتنے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو, جہاں کے عاشقوں کے دل کی دھڑکن بن گیا. اتنے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو, ایسا اتر لگا دو باطن ظاہر سب مہگا دو, حال تصد کرنے کے بنا دو ستری ہوئے میری تو, اتنے سنت بانٹتا ہے میرے عطار تو. وسوسہ اور الہام یہ دو دل میں خیال آتے ہیں. کتاب میں پڑھا تھا کہ وسوسہ شیطان دل میں ڈالتا ہے اور الہام اللہ عزوجل فرشتے کے ذریعے دل میں ڈالتا ہے. الہام اور وسوسے میں کیا فرق ہے, اس کو کیسے محسوس کیا جائے کہ یہ وسوسہ ہے اور یہ الہام, اس کے بارے میں ذرا ارشاد فرما دیجیے وضاحت کے ساتھ. اس کی پہچان تو مشکل ہے. اولیاء کبار کے لیے الگ سے لکھی ہے. اولیاء کرام جو ہوتے ہیں وہ بھی بڑی یعنی کہ بڑے درجے کے اولیاء, وہ اس پہ فرق کر سکتے ہیں, ورنہ عام آدمی تو وسوسے کو بھی الہام سمجھ کر گمراہ ہو سکتا ہے. تو دل کے خیالات کی پیروی کبھی بھی نہ کی جائے. جو حکم شریعت سیدھا سیدھا صاف صاف علماء بیان فرماتے ہیں اس پر ہی عمل کرنا ہوگا. جیسے اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ مجھے فرشتوں کی زیارت کرنی ہے کا کیا طریقہ ہے, تو اعلی حضرت نے جواب بڑا نپا تلا دیا, اس کے لیے ولایت درکار ہے. فرشتے کی زیارت کے لیے ولایت چاہیے, ولی بننا پڑے گا پہلے, بعد میں ہوگی. تو فرشتوں کی زیارت کے لیے کوئی وظیفہ نہیں ہے ولایت. اللہ اس سے بھی اگر نواز دے تو اس کے خزانے میں کیا کمی ہے. اچھا وہ یاد آ گیا مجھے, میں نیت بھی کری تھی کہ عرض کروں گا کہ آنے والی پیر شریف یوم قفل مدینہ ہے, پہلا مہینے کا پہلا پیر شریف ہے, تو اتوار کو یعنی کل غروب آفتاب سے وہ یوم قفل مدینہ شروع ہو جائے گا پیر شریف کے غروب آفتاب تک. اس دوران خاموش شہزادہ اس کا مطالعہ کرنا ہے, ٹھیک ہے, انشاءاللہ اس کا مطالعہ کریں, چاہے اجتماعی طور پر بھی کچھ مل کر بھی پڑھ سکتے ہیں, ایک پڑھے یا باری باری تھوڑا تھوڑا پڑھے, یہ اکیلا مطالعے سے قدرے آسان ہوتا ہے کہ اس میں تھوڑا دل لگ جاتا ہے, مل جل کے پڑھے نا تو یہ آپ کی یاد دہانی ہوتی رہے گی, خاموشی کے فضائل فوائد یہ سامنے آتے رہیں گے. تو کام کی بات کرنا اس میں تو حرج نہیں ہوتی, لیکن یاد چل جائے کہ لکھ کر یا اشارے سے کرنا ہے تو وہ خاص کر کے اس میں یوں کر لیں, یاد چل سکے, ہر جگہ نہیں چلے گی. اسی طرح بری بات, تو بری بات سے تو ہمیشہ ہی بچنا ہے, تو اس دن خاص کر اس کی مزید احتیاط کرنی ہے, لیکن ہر وقت مزید ہی احتیاط کرنی ہے, بچنا ہی بچنا ہے. فضول بات جو کہ جائز ہوتی ہے, گناہ نہیں ہے, لیکن اس دن میں خاص کر فضول باتوں سے بچنے کی پریکٹس کرنی ہوتی ہے, تاکہ آگے چل کر بھی ہماری فضول باتوں سے بچنے کی عادت بنے, کہ فضول میں گناہ نہیں ہے لیکن آخرت کا حساب ہے, اور حساب دے کون سکتا ہے. جائے نصیب کہ ہم اس سے بھی بچیں. جو دو الفاظ میں بات ہو سکتی ہے بلا ضرورت تین لفظوں میں کہی تو یہ تیسرا لفظ فضول, اب یہ تو بہت مشکل ترین امر ہے, لیکن ہم کوشش کریں, کوشش کریں گے. ہو سکتا ہے کہ ہماری کوشش اور ہمارا جذبہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور ہمارے لیے مغفرت کی ترکیب بن جائے, تو اس کی رحمت کے خزانے بہت وسیع ہیں. تو یوم قفل مدینہ پیر شریف کا ضرور منائے. میں انشاءاللہ نیت کرتا ہوں کہ 72 گھنٹے مناؤں گا پیر منگل بدھ, نیت کرتا ہوں, دعا بھی کر دیں کہ مجھے استقامت مل جائے, میں بولتا بہت صحیح ہو جاؤں. اچھا بیان کیا, مسئلہ عالم نے بتایا, استاد نے پڑھایا, تو بغیر بولے وہ پڑھا نہیں سکیں گے, تو اس طرح کی جو بھی ضرورت کی باتیں جو بولی جاتی ہیں یہ قفل مدینہ سے الگ نہیں ہے. قفل مدینہ مین وہی ہے کہ بری بات سے تو بچنا ہی بچنا ہے, اور اس کا قفل مدینہ تو قبر کے اندر اترنے سے پہلے دم نکلنے کے پہلے پہلے تک لگانا ہی ہے بری بات سے تو بچنے کے لیے. فضول بات سے کاش ایسا ہی ہو جائے کہ یہ بھی ہم عمر بھر بچے رہیں, اللہ کی رحمت سے یہ بھی ممکن ہے. تو اس کے لیے مین جو ہے نا فضول باتوں سے بچنا ہے یوم قفل مدینہ میں, تاکہ عادت پڑے. اور کوئی آیا ہے جو یوم قفل مدینہ ایک دن منائے نیت, کوئی 72 گھنٹے والا ہے؟ ایک لبیک پیچھے سے آئی ہلکی سی, نہیں ادھر ماشاء اللہ ہاتھ اٹھا رہے. آج مدرس کورس کے بھی اسلام میں باپا حاضر ہوئے ہیں ماشاء اللہ, باب المدینہ کے مختلف درجوں سے سبحان اللہ, امامت کورس کے اسلام بھائی ہیں, اسی طرح عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں فیضان نماز کورس اور 12 دن کا اصلاح اعمال کورس کے بھی اسلام بھائی آج موجود ہیں. خوش آمدید ماشاء اللہ. یوم قفل مدینہ مناتے رہیں گے, یوم قفل مدینہ مناتے رہیں گے, یوم قفل مدینہ مناتے رہیں گے, یوم قفل مدینہ مناتے رہیں گے, یوم قفل مدینہ مناتے رہیں گے. اچھا آج وہ خصوصی مدنی مذاکرہ بھی ہے سبحان اللہ, اور پھر بات اور اینڈ ٹائم پہ بولتے ہیں ہم تو روزہ سحری سحری. ہاں یار تو کیا اگر ہے نیت روزہ رکھنا کل؟ بھائی مدرس کورس والوں کو میں جانتا ہوں چند ایک اکثر روزے رکھتے ہیں تو یہ پڑھ بھی لیتے ہوں گے جی بابا. اس میں ماشاء اللہ میں نے چند ایک طلبا ہیں وہ اکثر دن روزے سے ہی ہوتے ہیں تقبل اللہ. لیکن یہ بیٹا دیکھنا ہے کہ اگر روزہ رکھنے کی وجہ سے آپ جو سیکھ رہے ہیں اس میں حرج واقع ہو رہا ہے اور نیند چڑھتی ہے سمجھ کم پڑتی ہے تو پھر روزہ نہیں رکھنا ہے کہ وہ جو آپ کر رہے ہیں اس کی اہمیت زیادہ ہے. جو آپ لوگ مدرس کورس کر رہے ہیں نہ آپ دین سکھانا سیکھ رہے ہیں تو دین سکھانا سیکھنا علم دین حاصل کرنا یہ زیادہ ثواب کا کام ہے بلکہ بہت ضروری ہے. اور جو اجارے والا ہے اور وہ اگر اجارے کے باوجود روزہ رکھتا ہے اور اجارے میں جو اس کو کام سونپا گیا ہے اس میں کمزوری آ رہی ہے پھر تو وہ روزہ ناجائز ہو جائے گا. اور وقف کا اگر ادارہ ہے تب تو کسی کی اجازت بھی نہیں لے سکتا. ہاں پرائیویٹ نوکری ہے اور اصل مالک مثلا دکان ہے اصل سیٹ اجازت دے دیتا ہے کہ کوئی بات نہیں بھلے کمزوری آتی ہے تم دو گھنٹے زیادہ آرام کر لیا کرو جسے اس نے اجازت دی تو جائز ہو جائے گا. اور اگر کمزوری نہیں آتی کام اس کا 100% وہ کر رہا ہے جو اس کی ڈیوٹی ہے روزہ رکھے نہ رکھے تب تو اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی. اسی طرح وقف کے اجارے میں بھی اگر 100% وہ کام درست کر رہا ہے روزہ رکھ کر تو پھر اجازت کی نہیں اجازت کی صورت ہی نہیں ہے یا روزہ رکھنے میں حرج نہیں ہے. جواب دیجئے. غار حرا یہ کون سے پہاڑ پہ واقع ہے؟ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کا جواب کس سے لینے؟ اس کا جواب یہ مدرسین سے ہی لے لیتے ہیں. غار حرا کون سے پہاڑ پر واقع ہے؟ مدرس کورس جو کر رہے ہیں. ہاں جو مدرس کورس کر رہے ہیں وہی پوچھ لیں کہاں سے کر رہے ہیں کیا نام ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد صدام اتاری مبارک مسجد گودرا اسٹاپ نیو کراچی. ماشاءاللہ پاپا آپ نے یاد فرمایا ہماری حاضری ہوئی. شہزادہ حضور آپ نے جو سوال پوچھا اس کا جواب ہے غار حرا جبل نور میں. جواب درست ہے. غار حرا جو وہ جبل نور پہ واقع ہے. اور ماشاءاللہ عزوجل ہم ان کو دے رہے ہیں ہمارا پہلا مدنی باکس جس کے اندر غیبت کی تباہ کاریاں کتاب ہے اور ایک اور کتاب موجود ہے مقدس پانیوں کا مجموعہ روضۃ الجنہ کے کالی مبارک کے مبارک دھاگے. ماشاءاللہ مرحبا. سوٹ پیس بھی ہے امامہ شریف بھی ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. پہلا باکس جو ہے تقسیم ہوا ہے. ماشاءاللہ ہم نے ان کو تحفہ دیا. آپ بھی کوئی تحفہ دینا چاہیں گے بابا کو؟ فرمائیں گے قبول ہے بابا آپ جو فرما دیں. لبیک نے میرے کو سنو تو تشریف لے گئے. جزاک اللہ خیرن واسن جزا وایاکم آمین. جو آپ فرمائیں وہ دینے کو تیار ہوں باپو. آپ میرے وکیل ہیں جو آپ یہ کہہ رہے ہیں جو آپ فرمائیں. ہر ماہ تین دن کے مدنی لبیک. باپو یہ تو ویسے ہی ہے ہر اسلامی بھائی کے لیے میرے سنت کی طرف سے کہ ہر اسلامی بھائی کو چاہیے کہ ہر ماہ تین دن مدنی قافلے میں سفر کریں اور ہر 12 ماہ میں ایک ماہ کا مدنی قافلے میں سفر ہو. صراط الجنان مکمل 12 ماہ میں. لبیک انشاءاللہ انشاءاللہ مرحبا. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے اس دعا کو تین مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلوا علی الحبیب. اسلام بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین, امیر علیہ سنت کے مدنی مذاکرے میں ہم سب حاضر ہونے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں, اور الحمدللہ اس میں جو علم دین حاصل ہوتا ہے اس کا خزانہ تحریری طور پر بھی ہماری مجلس المدینۃ العلمیہ کے تحت شائع ہوتا ہے. خاک مدینہ وطن میں لانا کیسا, یہ امیر علیہ سنت سوال ہوا. رونے والا سنگریزہ, تبرکات کا ادب کیجئے, نفلی حج افضل ہے یا صدقہ نفل؟ پھر اسی طرح پیدل سفر حج کی فضیلت, حج و عمرے کے کاروان اور دعوت اسلامی, ہوائی جہاز میں گناہوں کا خطرہ, مسجد کریمین میں دنیاوی باتیں شور و گل کرنا, مسجد کریمین میں کھانا پینا, پھر اسی طرح حج کے احکام سیکھنا فرض ہیں, خرید و فروخت کے مسائل سیکھنا بھی فرض ہیں, بار بار حاضری کا شوق تڑپائے تو کیا کرنا چاہیے؟ تو اس طرح کے مختلف سوالات اور اس کے حوالے سے مزید اس میں اضافے کے ساتھ یہ تحریری طور پر مدنی مذاکرہ قسط شائع ہو چکی ہے. سفر مدینہ اس رسالے کا نام رکھا گیا ہے. 12 روپیہ ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ سے اسے حاصل کیا جا سکتا ہے. اور امیر علیہ سنت نے جس رسالے بدگمانی کا جو ترغیب ارشاد فرمائی, یہ رسالہ انگلش زبان میں, بنگالی زبان میں, اسی طرح ہندی زبان میں, سندھی زبان میں بھی ہماری دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا ما هو اہلو. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب المصطفى عز وجل وصلى الله عليه وآله وسلم. آج کے اس مدنی مذاکرے میں شرکت اور اب تک جو نامہ اعمال میں نیکیاں ہیں, اور جو اسلام بھائی جو یہاں موجود ہیں عالمی مدنی مرکز میں یا او بی وین کے اجتماع میں حاضر ہیں, دنیا میں جہاں کہیں بھی جمع ہو کر دیکھ رہے ہیں, مدنی چینل کے ناظرین, جو بھی اپنی نیکیاں مجھے ایصال ثواب کریں, اے اللہ ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, اپنے کرم کے شائن شان ہمیں اس کا اجر عطا فرما, اور یہ تمام ثواب ہماری جانب سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما. بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید ان کو بھی پہنچا. جملہ انبیاء کرام, خلفاء راشدین, امہات المومنین, تمام صحابہ و تابعین, تبع تابعین, ائمہ مجتہدین, اولیاء کاملین, مشائخ عاملین, تمام بزرگان دین, والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جمیع اہل بیت اطہار, تمام شہیدان و اسیران کربلا, تمام شہدائے احد, شہدائے بدر, شہدائے کربلا, کل مومنین و مومنات, مسلمین و مسلمات, تمام مفسرین, محدثین, بزرگان دین, بالخصوص سیدی مرشدی حضور غوث اعظم، امام اعظم، خواجہ غریب نواز، امام غزالی، امام اہل سنت، صدر الشریعہ، قطب مدینہ، مفتی احمد یار خان صدر الافاضل، مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق، حاجی زمزم، دعوت اسلامی کے تمام مرحوم مبلغین و مبلغات، اور بالخصوص جو ماہنامہ فیضان مدینہ جنہوں نے 12 ماہ کے لیے جاری کروائے، اور وہ عاشقان رسول کہ جنہوں نے اپنی اپنی مسجدوں میں نماز جمعہ میں تقسیم رسائل کے لیے جو نیتیں کی ہیں، اے اللہ ان سب کو بھی اس کا ثواب پہنچا۔ حاضرین کے ہم سب کے والدین، عائز و قربا، دوست احباب، رشتہ دار، جو کوئی بھی اس دنیا سے ایمان کے ساتھ رخصت ہوئے، اے اللہ ان سب کو بھی اس کا ثواب پہنچا۔ یا اللہ ہم سب زندوں کو بھی آج کے اس مدنی مذاکرے کی برکتیں نصیب فرما، علم دین حاصل کرنے کا جذبہ عطا فرما، عمل کی توفیق نصیب فرما، اس کو اور زیادہ عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں نیک بنا، پرہیزگار بنا، متقی بنا، سچا عاشق رسول بنا۔ دنیا کی خیر اور سلامتی ہمارا مقدر بنا، دنیا میں زوال نعمت سے بچا، یا اللہ دنیا کی ذلت و رسوائی سے بچا، آخرت کی ذلت و رسوائی سے بچا۔ اے اللہ موت کے وقت ہمارا ایمان سلامت رکھنا، اے اللہ موت کی سختیاں ہم پر آسان فرما، نزا کی سختیاں ہم پر آسان فرما۔ جب ہمارا آخری وقت ہو، اے اللہ ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت عطا فرما، میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلووں میں شہادت کی موت عطا فرما، کلمہ طیب ہماری زبان پر جاری ہو۔ اے اللہ ہماری قبر کی منزلیں آسان ہو جائیں، آج معمولی سی چونٹی کاٹ لیتی ہے تڑپ جاتے ہیں، گھر میں کمرے میں چپکلی نظر آئے اس میں سوتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ اے مولا ہم نے علماء سے سنا ہے کہ بندہ دنیا میں جن جن چیزوں سے ڈرتا ہو، قبر میں اگر رب تعالی ناراض ہوگا تو وہ چیزیں اسے قبر میں ڈرانے کے لیے آئیں گی۔ مولا قبر کی منزلیں بھی ہماری آسان کر دینا، قبر کی وحشت اور گھبراہٹ سے ہمیں بچا، اے اللہ ہماری قبر جنت کا باغ بنا دینا، اے اللہ قبر میں ہمیں وحشت و گھبراہٹ نہ ہو۔ جب قیامت کے دن اٹھائے جائیں، اے مولا ہمیں قیامت کی ذلت و رسوائی سے بچانا۔ آج بنتا ہوں معزز جو کھلے حشر میں عیب، ہائے رسوائی کی آفت میں پھنسوں گا یا رب، تو نے دنیا میں بھی عیبوں کو چھپایا یا خدا، حشر میں بھی لاج رکھنا تو خدا ستار ہے۔ اے اللہ میں بلا حساب و کتاب پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کے صدقے جنت میں داخلہ عطا فرما، اور جنت الفردوس میں آقا کے قدموں میں میٹھے میٹھے مرشد کے ساتھ ہمیں جگہ عطا فرما، ہماری بیماریاں دور فرما، ہمارے بیمار اچھے ہو جائیں۔ جو مدنی چینل کے ناظرین، یہاں حاضرین جو دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، کہلواتے ہیں، سوشل میڈیا پر، ایس ایم ایس کے ذریعے، آفیشیل پیجز پر جو دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، اے اللہ ان کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما دے، سارے بیماروں کو شفا عطا فرما، سب کی تکلیفیں دور ہو جائیں۔ اے اللہ اسپتالوں میں، گھروں میں جو اس وقت ایڈمٹ ہیں، مولا ان سب کو خوشی خوشی گھر واپس لوٹا دے۔ جو یا اللہ مہلک امراض میں مبتلا ہو گئے، بیچارے جن کے پاس علاج کی استطاعت نہیں، مولا ان بیچارے مسلمانوں پر بھی رحمت کی نظر فرما، شفا عطا فرما، ہماری قرض داریاں دور ہو جائیں، ہمارے کاروباری مشکلات آسان ہو جائیں، آسان رزق حلال ہمارا مقدر بنا۔ مولا ہمیں مخلوق کی محتاجی سے بچا، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، ہمارے گھروں سے لڑائی جھگڑے دور ہو جائیں، محبتیں عام ہو جائیں، الفتیں عام ہو جائیں، ہم بڑوں کا ادب کرنے والے بن جائیں، چھوٹوں سے شفقت کی توفیق نصیب ہو جائے، آپس میں محبت پیار ہمیں عطا فرما، جن کے گھر میں اولاد نہیں مولا ان کے گھروں میں اولاد عطا فرما، اے اللہ جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد کو نیک بنا، رشتوں کی رکاوٹیں دور فرما، جو جادو ٹونے آسیب کے اثرات میں گھرے ہیں، بے گناہ جیل میں قید ہیں، بے جا مقدمات میں پھنسے ہیں، سب کو رہائیاں عطا فرما، اسلام کا بول بالا فرما، دشمنان اسلام کا منہ کالا فرما، ہمارے جو مبلغین دنیا بھر میں سنتوں کے سفر پر ہیں، اے اللہ سب کو کامیابی اور کامرانی عطا فرما، یا اللہ دعوت اسلامی کو دن گیارہویں رات بارہویں ترقیاں عطا فرما، ہمارے پیارے پیارے میٹھے میٹھے شیخ طریقت امیر اہل سنت کو دراز عمر بالخیر عطا فرما، ان کا سایہ صحت و عافیت کے ساتھ ہم پر دراز فرما، ہمارے امیر اہل سنت کی بڑی ہمشیرہ کو بھی صحت و عافیت نصیب فرما، ان کی تمام تکلیفیں بیماریاں دور فرما، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، نیک کب صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله.